الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه فرجع موسى واپس راغ موسى عليه السلام الى قومه فقلت غصبانا دير په غصه غضبان معنا دير په غصه اصفن او ډېر حسرت او افسوس کوونکي قال اويد او قوم زما الم يفدكم ربكم آیا وعدن وکڑی تاثر رب تاثو وعدن حسنا بہترین وعدا چی فرعون ختم شو زمکس تاثو کنٹرول کی رالا اوز بتاثو دا اللہ تعالی نظام پر دا غزمک بانی نافذ ہوئی منچی کرا دا خبر رکھو چی دا خدای پر زمک دا خدای نظام نو دا آغی دا پارا یو پری ریکویزٹ تے اغا پری ریکویزٹ دا دے چی استوگن مسلمانان دی و حکمران مسلمانان دی اسی دن کی مسلمانان دی او حکمرانان مسلمانان دی افطال علیکم الغادو آیا اگدش و تاسبان لے اگد و تاسبان الغادو دا وقت زمان چی ما سو وقت کارتا تاسبان دا وقت دیر اگد شو نو تاسو انتظارو نکا دا خدای دا وعدی و زان لہم پل خدای جو افطال علیکم الغادو آیا اگد و تاسبان دا وقت زمان اردتم یا تاسو دا غوالی ایلا علیکم چنازل شتا سبان غزب دا جانب درستا سنا فاقلبتم ما موعدی دا دی وجہ تاسو مخالفت کرے دا اغا اپوائنٹیڈ ٹائم زما دا اغا فکس وقت زما چکم وقت زما دراتو دا اغی تم انتظار مکو قالو دوی ورطوی ما خلقنا موعدکا منگا مخالفت نرے کرے موعدکا دا اغا وقتا بملکنا پخبل اختیار بانے ولیکننا حملنا لیکن منبانے باعث جوڑ کریشو اوزارا من زینت القومی اغا بردن دجوری دقوم بردن دجوری یعنی منگا بیڑا کر ککڑا د فرعونیان جوری سرل بیڑا کر ککڑا د فرعونیان زکیت فرعونیان ختم شو جوری خودی تپادشو اوس چې جوړري دی واغته نو سامرې ته پیښه نا دا سامري ورته وی دا جوړري دا زه اور لګوم په دې اور کې ورواچوي هغه اور کې چې ورواچو دا پروفیشنل سړیو زرګر ورته وی څورته وی زرګر نو دا سرو زرونه دای د پاره یو ګیله کې جوړته ښه جوړته صحیح او هغه څه په داسې انداز جوړ کړو چې هغه به د هوا د چپتی ریدا نو هغه بل کې د میوزیکل انسټرومنت په شان لګل باجی आवाज وکړو دګر او د بنی اسرائیل درې کمزورای وي دا تاوی کسې په لاس نه یو کمزوري دا وا چې دوی مصر کې پاتې او د مصر د قبایلو ډامیننت کلچر دا د ګیلکی عبادت د قدیم دوانه په شان انسان د غوا عبادت کوي گاوا ماته په مصر کې هم دا کلچر چې عبادت غوا عبادت کوي کله د نېچرل او کله د ارتفیشل کله د نېچرل کله د ارتفیشل کله د فطری غواګانو او کله به جوړ کړی غوا لہذا کلچر سے کم ڈامیننٹی اقلیتوں دا غیرہ متاثر کیجی دور تو نہیں کہتا مسئلہ ورطا پر پیرنٹسیس کی کہ کم کلچر ڈامیننٹی ثقافت اقلیت دا غیرہ متاثر کیجی ان دوست متاثر نہیں دے امریکن کلچر میں ہائی اینڈ بائی او ہائر اینڈ دین فائر ہاں میں تاثر ہوئے میں امریکن لائف دے بس پر دو ٹرنز یا رسلور الفاظ امیس کی سوشل ہائر اینڈ بائی بس دس ہوشیار رہ گیا پھر دس ہوشیار لائف پروفیسر ہائے بنا علامہ اور سوشیال سوشیال کیا تھا ٹائم نہیں تھا نو بس ہائے اور بائے اور اکنامیکل لائف ہے ہائر اینڈ فائر صحیح سر نو دا کلچر ڈائمنٹ ہے تو منگا بچی ہم دقال فاضل ہوئے چی کم دے گو وہی کہ لو دا کلچر ڈائمنٹ ہے اتوار آواز آپ رازہی دا برت دے دے دا انیورسری دا فلانے شہر فلان اوس زمون په کلچر کې ورګي تصور نشته بلکې دا کلچر خو ځدی د ټیکنالوژي په حوالہ باندې دومره ټوله دنیا ته خور کو چې پاکستان کې په کلو کې خلک ځبان دي صحیح دا کلچر لا مسلط څه په دنیا باندې پسې بلا خان کلچر ډامیننت وی نبی التا اقلیتونه متاثر کیږي نو د مثالو ډامیننت کلچر او د غواګانو عبادت کول او غوی ته پوجا کول لہذا بنی اسرائیل په حیثیت د اقلیت د کلچر ته متاثر صحیح او جنرال کلچر نه متاثر نو سامری لا شي کېش سنی شوکر دا شی کیش کو وے اور مجور کے جڑے دے بال پھٹ رہے آلے نمبر 2 دا ڈیل بر پرست خلق سنگ خلق زر پرست خلق ناغ دا دیم شی ور تمام اپلائی کر کیا کر خدای والا جوڑ کے اور رسول در جوڑ اصل ور مستو کی ملاو سرزا نمبر 3 دا د موسیقی دیر گل دا خلق دا بخود سری ټول گڈی دل ڈول کوتا خدای سری ټول بنی اسرائیل شریک بگڈی دل ڈول کو دا موسیقی تن دین دے لہذا اغدا انسٹرومنٹ جوڑی پتا سے انداز ہو چہ دنے تو ہوا ما ملی چونکا دا غینا مختلف ریدم راو تھا دا غینا مختلف ریدم جو دے بورتا میں بھارت کو بھی بورتا کٹی دے صحیح دا دری شرین ورطا اپلائی کر قالو دے ورطا وی ما خلفنا موقعدہ کا مونگا خلاف نرکڑے دا رٹا انستا بی ملکنا پا اختیار زمونگا ولیکننا قم اللہ او د اخلاف یو معنا د خلیفہ جوړول د اخلاف یو معنا د خلیفہ یعنی مون سبسټیټیوټ نه نیولې سمونه نه نیولې سبسټیټیوټ م نه نیولې د خدای په ځای باندې دا وې په خپل اختیار دا په خپل اختیار نه کړې د قوم جوړی را باندې بایسته دا څه را باندې بایسته دا د قوم د کوم قوم فرعون مفتو کسرو ملاو شو بلا ډیر شو سامری لغه شي کېښ ولكننا قمنا لكن من بان بايسليس اوزار من زينه القوم دا اوزار پلورل د ویزر پلورل دس د ویزر او د ویزر لغوي معنا د برډن بوج څه شي بوج برډن بار دا ویزر لغوي معنا د ګنا ته هم ویزر څه کوي چې دا یو بار د سړي باندې پروت دی صحیح هي هاز ټو پي د پرایس د دې وجه قران یا عربي کې گنا تو سر ویلشی وزر ویلشی ولا تذر وازر تو وزر اخرى اللہ تعالی وہ حس یو گناگار دبل گناگار گنا نشی پورتا بولے ہر یو سلے بخبل گنا پخبلا پورتا کئی نو دیتا وزر ویلشی ویلے گنا تا زکتام یو انویزبل بار دے پسلی بانے پورتا ہے and he has to pay the price صحیح شو خبر دیں کہ رالا او وزیر تا وزیر دا کوئی وزیر تا اچھی دے دبل چا پبار اچھتولو کی ملاتڑ کئی پرائم منسٹر سر او صدر اعظم سر ملاتړ کې دا غو بوج وسر چي دی دا غو څه دی بو زمو شیخ سے بو وی د موجوده د معنی وزیران دا بوج څه ته اون کی وزر والا نه دی دا وی ګنا والا وزر والا چې وزیر معنی دا ګناګار دا او فرمایله وې د موجوده د معنی د وزیر معنی دا نه دا چې دې برډن او بار چته صدر اعظم سره بلکې د وزیر معنی دا ګناګار او د وزیر اعظم معنی دا ډوی ګناګار صحیح ولكننا حملنا لكن من بان بايسوي دي اوزارا اغبوردن او بارنا من زينة القوم دا جولري دا قوم فقضتناها منغا داور اغوز دول پا اوركي فكذلك القى السامريو امدارنگي القى السامريو اغوز دول خبل جولري سامريو پا اوركي فاخرج لهم راویست دوید پارا قجنن یو سخی جسدن نو داس اسکے نو چیگی نی صرف پینٹ شوی ہو نا یا مین یو باڈی لگتا جسد مانا باڈی لگتا فاخرج لهم عجلن جسدن دجو سیخا وندو لہو خوارن ادا غد پارا آواز نو دے پاو گورا پخلو کی چی بے خوانا نواتا نو لکا بسکی آواز بے کو دا بدن پا نور سرو کی چی بے خوانا نواتا نو دے میوزک آواز بے کو صحیح ہاں فقالوا وي دويا دا الهوكم چی دا مابوس ناسو دے وی الهو موسا ادے مابوس دا موسا دے فنسیا پس دے موس دے سامری نسیا پری خود توحید لر توحید پری خود فشر کے زانو موارو منگی موارو لو اس اللہ تعالیٰ پاغی بانے یو خپل ریمارک سر گئی یو خپل چی ٹک تا آواز کو آدھا خلی نبی سخی گنے ہو بس او دا نور سرونے دا میوزک گنے آواز کسی او د سرو زر هم جوړ دی ار دې درې واړو تصوراتونه د بنی اسرائیل متاثر هم دي د امپرس هم دي یو دا چې غوا معبود دی نه دا غوا په شان اواز کوي دویم دا چې د میوزیکل انسټرومنت په شان اواز کوي او دریم دا چې د سرو زر نه جوړ دی الله تعالی فرمایي چې د خدای بنیادی صفت خدا په کار دی چې دنه کله سو غواړي نو دې ریسپانس کوي دې څه کوي دې ریسپانس کوي الله تعالی وایي دې په دغه ټیسټ کولای نه چې دا خدای ریسپانس کوي افلا يرون اياتين قوس دې ریسپانس کې یو مولوی صاحب جمعه ته مثلا وکړه مسجد کې چې کله خدای ته خصوصا د شپې اواز کې نو الله تعالی ریسپانس کوي دیو ساده سره ما د وین بل شپې پاسم نو چې شپې پاسې لګیا دې دوه رکعاتې دې وکړل لاس به چې او الله او نو دې په دې انتظار چې وایي چې ها اچھا هغه ها او یې زه به بیا وایم چې یو ملیون ډالر وکړم خو چې هغه ها صحیح نو دې لای مثلا کړم بیا به دوه رکعات وکړم نو بیا به اسمان ته کتلې او الله او سلطان اواز سنراته نو دې فډ اپ شو شو فډ اپ نو چې فډ اپ شنو او الله مولا صاحب په دروغ نیوې چې تا درش پیسو کا आवाज کې ته ول جواب ورکې خو ته مانه پسند ناراضه مالو له جواب نه کې مالو جو نو مولا رون دا واقع نه کړی دا ها نو دا به یو شعر ولې چې یو غایبانه आवाज ورته سو شو ورته ساتي پی आवाज ورته انویزبل आवाज یو انویزبل طرف نه یو आवाज ورته راغی چې گفت ا الله تو لبیکما چې د خدای ریسپانس دا نشته ته وای الله هغه وای ها دغه ستا لفظ الله وای ریسپانس هم دی چې دا ته الله وای نو دا ستا طرف نه بلاوه ده دا الله طرف ته لا جواب هم دی بس دې پسې بیا خپل اریضه باندې کوه خو چې الله دې وای ریسپانس اتوماتیکلی ملاو دی څه کوه اریضه باندې کوه درخواست باندې کوه وې گفت ا الله تو لبیک ما بین یاد ابشور دردو پیکن اگر ما ریسپانس ہوئی داتا نشور باعث نہیں زمان دغا سائلنٹ ریسپانس نہیں کم ریسپانس نہیں دغا سے آرام ریسپانس خاموش ہو جتا اللہ ہوئی بس دغا زمان جواب ہندے ور پسی خبر اکرا صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی چیا فلا یرونا آیاتین گوری اللہ یرجو علیم چی دے نشیوا پس گوری دوی تکولن اس خبر آئین جواب نشیوا گوری ولا یملکو افتیان لریلو دوی دپارا درن تکلیف دفع گولو ولا نفعن دنف رسولو ولقد قال لهم هارون ايقينا ذي تويل هارون من قبل مصر دينا يا قوم ابقوا قوم زما انما خبر دانا فتنتم به چتاسو فتنه کریشی وی پدی اسکی بانے پدی دل کی بانے وان ربكم الرحمن ايقينا استاسو پروردگار رحمان لے فتبعوني زما اتباعو کے کہ موسیٰ علیہ السلام سینات تلو تور تا او حرون علیہ السلام رسط و نگران او کسٹوڈین پاتے ہو اللہ تعالیٰ دا حرون علیہ السلام صفائی اکلا چیز اس پر ڈیوٹی پورا کھڑے گا اگر ورطا بیلیو چین ربکم الرحمن اس یو سرے رو ٹرکوم سر جم کوئی نشو کو لے ٹرکوم سر جم کوئی نیو ورطا بم نیو ڈے جیو بم کو رو گو جو کار اخلاص کی وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِسْتَعْفُ رَبِّ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي زَمَائِ اتِّبَاؤُكَي وَعَفِيعُ عَمْرِي اَيْتَاعَتُكَي زَمَادَ حُكَمْ قَالُ نُدْرِيوَ تَوِي چِلَنْ نَبْرَخَ عَلَيْهَ عَاجِبِينَ مُنْبَيُو وَابِسْتَ عاقب مانا وَابِسْتَ تَرْدِسِي لن نبرخ علی غاکفینا من بیوپ دیش کی سروا بستا حتی یرجع علینا موسیٰ تردیچ واپس راش موت موسیٰ علیہ السلام چی اغدا عمل اپروکیو کردیس اپروکیو فائنل اتارٹی بی موسیٰ علیہ السلام دے ترغی پوری خومنگل یو داکار بکھو نو چی اغدا راش نکا اپروکیو نوین بی گوئنگا او کردیس اپروکیو بیر اپروکیو but you are not the final اتارٹی قال يا هارون اس موسى علیہ السلام چې واپس راغی او وی کتر چې دا قوم مشرکان شي نو هغه له غوسه ورنه پر نور باندې هارون باندې ورته او هارون ما مناكم سشي من کړې تا دا اذرا ایتم چې کړه تا دوی ولي دل ولو چې دې گمرا شي وو الله تتبعني چې تا زني فالو کړې الله تتبعني چې تا زني فالو کړې يا په عمل کې يا پراتلو کې دا ولته ولي کا تا زني فالو کړې په عمل کې د موسی عليه السلام عمل خدا وو چې چا بنا روا کول اخ دوه تام تلار کې دا څه زنا ورته کې نو هارون علیہ السلام کہتا تھا ہمارا طریقہ ولا نفس ولا نو موسی علیہ السلام کو ڈنڈے والا طریقہ نو اتا دا طریقہ ولے سے کہے دا دی ونی زمان تا پر نرم خبر چھ نہیں تھا دا کہ ہم کوئی اور تو نہ دا کون پتو موسی علیہ السلام کو جلادی کھڑے ہو وی تا ہمارا طریقہ ولا نفس ولا صحیح بعد او کر دا نرمے خبر کار نہ کہی دی تو بیا سکے ہاں پختانہ ور تنظیم مزہ کوئی صحیح پختانہ ور تو اغه وی باندې سره چې سرور مذهب نه وځي به پینځم مذهب باندې برابرې نو پینځم مذهب څه دی یو شرط به تر باسي صحیح نو به پنځم مذهب باندې دا مولانا یعقوب سرنا نوتی رحمت الله علیه زمون بزرگ پیر شوی دی هغه یو شاګرد و طلاق وی هر جن یو جیب واقع شو هغه وته یې غسن با غسن وی یو دهری سره وی بحث پیدا شو چې سر اتیس چې د خلینو وجود نه منکري اتیس سره د دهری سره وی بحث پیدا شو نو یو ورته د تورات د انجیل نه د زبور نه د قران نه دلام سره دلایل وی خوبت دا سڑے وی دلان مسلم پر ڈیرائے ناس تو منور تا تیار نو حالانکہ ماوی خطل علم ٹوٹ پر خلاس تا چی دیکھ کم اس کم دیتا تیار کم چی دا اللہ وجود او یووالی اومنی اللہ وجود او یووالی اومنی او وی مان رگا رو سام رانا خبری وی مورتن لگی تیزی شو نو مولا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بیاس روشو وی دی اسنا کی یو بزگر را روانا تی دی زمیدار پر بزگر وی زمیدار فارمر وی یو بزگر دا پٹنے را روانا قلبا و سنبا نگویان قلبا و سنبا یو اکڑی واو دی یو نارا روان استرس تو مانا نارا منگورتا ہوئی پلنگلائی ورطا آئی دا مزدری جوڑے یو بیگ ہونے پائی کی دا فارمنگ آز روی سامان پکی پرا تی منگورتا پلنگلائی ورطا شو پرتا پالکورے ہوئی پالکورے یس نو لنچ باکس لنچ باکس صرف نہیں پائے کہ پالا پردائی پائے کہ نوری پائے کہ وڑک کو میرم بے ہوئی پائے کہ وڑک کو چاکون پروتی کلا بس پرسی مرکی یاد رہی ہے ٹول باکس ہے بس داخل بارا در در فارمر ٹول باکس ہے ہاں نتر ٹول باکس اور سرغار کاوی ازان دو او دوارا ویان پڑی دو نوری دی رسائن ہے او لاس کو اثر چکا ہوں گا لکڑا رہا تھا لکڑا مانی یہ کہ نوی دمون دا خبر نوی آغاز پی جندن ما تو موریش السلام علیکم و علیکم السلام وی دا خبر مسخت وی دا تاسو جنگ دی تاسو جنگ کوئی وی ما وی چیر دا سړی دې سر دې یو گھنٹے نه لګیا ایم وی پس باندې څه خبر ده وی دې خدای نه مني دې خدای نه مني نو ما ورته سلور وړو کتابونو نه دلایل وی خو بس دې مطمئن کیږي نه نو وی اغا اغا پڑی دوارا پا غوی ور واچو پا غویانه اغا نسای ور واچو لی اغا طول بس کتا کی خدا صحیح او چوکا بانے پلا سو چوکا اوی سرد یا رسا دا پانڈای ہوا لے اچھا دا پانڈای والا ہوا لے لیکن آسان زیان گزارے والا ملا لے نو ایسی او ڈران ہوا دا سو دا سی وی تقدائی نا منی وی اغوی ولی دا منم سورا بانے منی تا یو کم بسا نور نو مالا حقوز رات اللہ علیہ ورطا وی زدی و معاند کی وی تے پا دلیل نمطمئن کی جی تے پا سمطمئن کی جی او سیو سڑے وی نمانا نو نمانا کسا بس ہو جی حالتا اگباد با پراکو باس دے خسنگا نو بگارا دا څنګه دې تاسو پښتانه ورته وایي دا پینځم مزر دی څه شي نه د زبیر لپاره هم نه دی زبیر لپاره هم نه لاندې شي افلا يرون يا دین ګور الله يرجو اليهم قولا چې دې مشي واپس کولې دوی ته جواب ولا يملك لهم اي خيا بر دې لپاره ضرن ته ضرر ورکول ولا نفعا ده نفع ورکول ولقد قال لهم انکم فتنتم به تاثر دے سید وجے فتنکی چوڑی شویئے و ان ربکم الرحمن ایقین اختاف رب رحمان دے فاتبعونی زما اتباعو کئی واتیعو امرے ازما خبری طاقتو کئی اوبیڈینسو کئی قالو دیور تولے لن ابرخانے آج کئینا ممبیو وابستر دے سی بادسر حتی یرجع الینا موسیٰ تر دې چې واپس راشم په موسی علیه السلام قال اريد يا هارون و او هارون موسی علیه السلام ورته وی ما مناکا سشی من کړه و ته دې را ایتو چې کله دوی اونې دل په روز ګمرا شو الله په تبعانی چې تا زما اتباع نه کړ نو دې اتباع ځو ته سوال دی زما اتباع نه کړ یعنی هغه طریقه دې خپل راکړه چې کوم زغفل هم په داسې مواقع باندې یوا او الله تتبعنی زما اتباع دون یعنی چې تاسو شو منه کوله ما په سبرا غلې چې تاسو شو منه کوله نو ما په سبرا غلې کوئی څو ته جه په فراب شو اتباع کو معنی دی افا سیت امره آیا تا نا فرمان کړه د حکم زما موسی علیہ الصلوۃ والسلام په قهر جن سره چې غوسه ور ورل ادي روح سره سختا سره دا خبره کوي ور منډه کوي نو په یو لاس کې سر وختونی ور ابو بلال سې جیره ونی ولا دغه ته ما په څه نه راغلی زما طریقې یې نه پرولا نه هغه کې شریک سره موسی علیه السلام شریک سره په انساني مزاجونو مختلف دي نه هغه ورته څه غلي غلي وایي کورنۍ سره زکه پرې ده چې د دشمنان خوشالي ښه دی د خوشالي چې خپل پیو بل لګیدل او به خپل پیو بل لګیدل نه دی خوشالي به دی باندې مو خوشاله وا مون پښتو کو د زغرا باندې مې خوا تاسو نه کولای نظر قال او دویا ابن امه او زما د مور دی مزبات مفسرین د دې د غلطه مشه کرشي چې موسی علی السلام او هارون د اخیافینو یعنی مور یو خپلار د غلطه مور او خپلار ور سکرونه دا څه شی دا سکرونه خدا د مور ذکر ورته ویل کو یبنا امه او زما د مور سیا دا مور یو داسه د رحمت سوره ده چې د دې ذکر سره سړی کې نرمي پیدا شي د دې ذکر سره سړی کې نرمي پیدا شي ورونه چې یو بل سره دمو کوتل په قسمت باندې لګړی کوي ها نغه یو چې د کوی شریف یو بل ترتی دی نغه شریف پرته وي وایي را سو کوم نو سو اس نشم ویلې زکه چې وایي د مور په یو ګوډی کې درته رلته وایي صحیح نو بس خپل ملګری د باور شي دا مور نوم چې وایي دا د مور نوم د داخل دا سره داسې لکه په اور دی او بور وړه لکه په اور دی او بور وړه ځکه مور هر یو بچی د دومره ډېر شفقت ورکړي دومره ډېر محبت ورکړي صحیح لا په سخت سره د کېټرکسن صحیح اخ بچی کنټرول کول واړي اوسکه بچي ناکار وم ناروایم کړی خپل ورته وسو کی نو مور پینځمنټ په غلی او کله خپل پینځمنټ ته زیات لګیا شي نو هو یو کومو هر وخت ما سیمان په مخاوس دی خو بس راځي نو باپ ورته صحیح ناغه غریب په اکثر د مونږ وطن کې والو نو دغه خاون دی وسو ورشي صحیح ناغه په خو بیان د بچی په سر ولاړ ولاړی کنه د بچی په سر ولاړ د بچی ډیفنس کوي نو دا مور دا دې برکت راشي یو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابی ورته وی چې یو والدین حق بالاحسان والدین کې کبي او زیات احسان مستحق دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته امک مور دي وی ثم من وی بیا جی وی امک مور دي وی ثم من وی بیا وی امک مور دي نو په څلورم ځای ورته ثم من وی بیا حضور اسلام ورته ثم ابا بیا دې پلار ثم ابا بیا د پلار نړۍ وجوهات یو وجه خو اداله چې د مور تکلیفونه د پلار مقابله کې ډېر زیات دي مور تکلیفونه پلار مقابله کې ډېر زیات دي نه میاشت خدا غری وسوره تکلیف سره دا بچي په خېټه کې ګرځي بیا د ډیلیوري سره تکلیف سره کیږي بیا د دوه دو نیم کال د ماشوم مینځل په سختای په یخنای کې او په ګرمای کې او د شپې ژوند تکلیف دي پلار په اکثر غوسه ورشي بیا د ماشوم ځانې بلې کمرې ته راځي کنه او هغه مور غریب او ورته میخه ناست دی ناست دی ورته او کله په غیب باندې څه ګرځي یو ټول اخبار الله هو الذي نو متامر صلوات و سلام او ته تکلیفونه ډیر زیات دي د دې وجه استحقاق هم زیات دی امک ثم امک ثم امک ثم اباك ثم ادناك فادناك بیا دې خپل او بیا خپل پسې مرتبه دی ورونه دی خويندې دی اکاګان دی آنټیز دی او احمد خالدا فلان فلان صحیح نو هارون علیہ الصلوۃ والسلام به مور تذکرہ دا نبی له پاره وکړه چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام غوسه کول دا وشي قال هو د ابن امه او زما د مور دی الا تاخذ بلحیتی وی منی سجیر زما ولا براسی او نصر زما انی خشیتو وی ما سختی ور سره ځکه نه کولا غتا والا چې ستانه خدا خلق دومره دباور یې ستاسو کریکٹر دومره مضبوط کریکٹر دی چې ته یو ځل غوسه شي نو بس دا خلق ټول کنټرول شي خو یې زما غوسه به شاید کار خراب کړی کما ورته غوسه خو نه ولکه تاسو په شان نو کار به خراب کړ خلک به ډیوای شي خلک به شي ډیوای شي وي ورته مقابله باندې کار یو ګروپ په ماتر شي او بل ګروپ په دې کفر باندې ټیم بلاوي صحیح نو وی چې تر هغه ما ته وایي چې ښا ما خو غوند یو امت تعالی درکړو چې دوه واپس راځي دوی په یو بل ورچې دي نو دې وجه ما سختي وکړه الله دې وجه بس نو زدا دې پنکې په احوال باندې چې کوم ځای سختي په کار ده او کوم ځای نه ده په کار صحیح نو یو هاو ټو اپلای یور مایند دې د امام رحمت الله علیه وسلم راي د مبتلا به یو ځای داسې خدای نه چې نه خبره لږ خبره وای یعنی یو ځای قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې اتبع ملتی هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم کچا در سره زیاته وکړ تو سره بدله کې نیکی وکا تو سره بدله کې نیکی وکا دې بستا زر خرید غلام وګرځي اوس دا دي څنګه کې دا غو نیچر د انسانانو زر خرید غلام وګرځي او کدا غو نیچر زناور ما خو به دا په مزه مو دا ورون دی ولا پلاک ورکړو نو ما فکرې نن په لپاره سوچ لا نبي او په ځم مزه خبرن الله تعالی فرمایي وجزاء السيئه سيئه مثلها دا پلاک بدلا پپړک باندې پپړک بدلا فپڑت اللہ تعالیٰ و علمان انتصارا بعد ظلمه فولائے کما علیہن من سبیل دیپن کئی چھر دغی نیچر خلق داغنہ کسی انتقام واغست اللہ تعالیٰ فرمائی زدی انتقام واغستن کی نحس تک اس میں کم جتاو لکھا فرق ذکر تک پوری تعلیم زیر رہے ایک پل لیبل صحیح تو دیدے میں ساتھ ایکوئی تھی فاللہ تعالیٰ فرمائی چل بتا سپر سیٹ کے بنا شاگی او پڑک سکتر رہتی اور آواچے اس میں گوش مانے گی کہ پوزے ہم ماتا دا اپنے ہم ماتا دا نا اللہ تعالیٰ فرمائے وہ جزا وہ سیئے تھے سیئے تم میں سنوہا پچھے پڑک ادھر کو نو تم یو پڑک ورکا کسو کی در کو نو تم یو سک ورکا اللہ وینکو فرمائے بعد ظلمی ہی فولائے کا ما علیہم من سبیل نو بس داؤں ڈیپینڈ کئی درے کس محالات کی سو کس میں درے کس محالات کی یو حالت دار ہے دوری کسے پلا خان چی دا سڑے معاف کے اسے اس سڑے سے کردار اور کیریکٹر سڑے ہوئی تا سڑے زیادہ ہو کا معاف کے سر اگر بھائی آواز استانا اگر چی بڑی گی اولاد تب ہم وصیت کری اولاد تب ہم وصیت کری چی دا فلانے کا کاری دے دا گوی زما دا سے لکا پلا اگر نور پیڈر ہوتا نو ایسی ولی یعنی زر دا احسان لانے ولی صحیح زر دا اولاد با گورم کیا سا دے سکر دا سڑے کیریکٹر والا دے اللہ تعالیٰ بے کریکٹر والا خبر کر فیض الذی بینک و بینہ عداوہ کانہ ولی حمیم دا سڑے بدر والے بے زار قربانی ذکر اگر کریکٹر دے اگر یہ ناروا کی شیوی دی پاگے اس ملامت دے او چتا معاف کو دا دین سخت سزا اگر بلا نشتا چتا ریٹیلیشن نو تو بس اگر ولی بزان دے لکد مال جو ملی کی یا لکد واوری ملی کی جی دیسا کو عجیبہ کارو جیسا عجیبہ کارو کو معاف سن سورا زیادے ہو او دو صحیح اگر بیادا سیوی چی بس دا سڑے بھی نہیں اگر نظر کردار کرے داغ زمیر اغا ملامت کی یوا وین دے اغا نے شروعات دے چھ اغا بغیر نہ پڑک بس بارے نہ کوئی صحیح نہ غلب نہ پڑک بدلے کہ پڑک ور کے فولا کما علی من سبیل سورہ شورا کے اللہ تعالی ذکر کرے او دے اغا کس دے چھ اغا ایرو گین دے تا تو تے سر تمبا وے تا تو تے سوئے سر تمبا چھ دا سے بات کرے ہن تے خبر پوری گی صحیح عزدی ہونے سڑے تے خبر بن پوری ہے چھ خبر تے وچ کی نو دا اغی متعلق اللہ تعالیٰ وی و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سا اغسر بدان ان والکین کو خبر رکھے بس تو جبی نے نظام کے بچ گوا و السلام علیکم بیا ہوئی انشاءاللہ بھائی بیا دی نبی نے خدای صلی اللہ علیہ وسلم تو خود خر دوی ہے دا خر دا خود اللہ رکھیں صحیح شو صحیح قال اوی دے ابن امہ وی زماد مور دوی اعلا تا خود بے حیتی منی سکی رزما ولا براسی او نسل زما انی خشیتو یقیناً سے یہ دمن تکولا چت بوائے پر رکھتا چتا پھر کے جوڑ کری دی بیل بنی اسرائیلا دا بنی اسرائیلو میں اس کے ولم پر کب کولی ازما دا خبر انتظار دینا وے کڑے کہ آگا وقت ما سختی کڑے وے دیکھیں گروپنگ پیدا کیا دا دیکھیں سے پیدا کیا دا گروپنگ پیدا کیا دا نباز اوکار سیچویشن دا سی کہ انت خاموش کے دل ضروری دی سچے ضروری دی خاموش کے دل ضرور بعض اوقات دا سن کہ انت خبر کول ضروری دی انت اس دا جی پن کئی ماحول تا بگورے چھ اس پدے ماحول کی زما خبر کول سر خیر را دی کہ زما خاموشے سر خیر را دی نو کم دستا خاموشے سر لکا فار اگزامل خدا نہ خواستا خدا ہی لینوں کی سیف اللہ خان تا چاہوے چھ قاضی سے سر ناس تو نسار احمد الناس تا نسار احمد ستا متعلق دا سے خبر اوکرا صحیح اس سیف اللہ خان سے رایا حسین ہی بولے دے چی نسار احمد نہ ہو جاتا ہو انہوں نے دا سے بولے اکڑا دمرا غصر ہے دمرا دیر غصر ہے نسار احمد تا زمان متعلق دا سکتا صحیح نسار احمد ہوتا ہی بھائی نمی لکھ کرے صحیح وہ آغاز دورا غصر شوئے دے اور چاہو کرے اسے قاضی سے انہوں نے اس سیف اللہ خان ماتا ہوئے قاضی سے ستا اولان دے دا سے خبر اس کا دا آتا ہوں چی آو دا سے خبریں کرے دا خما خدای بڑا پیو بر وروا چا رہا صحیح اس آغل تا زمان دا ملایت قضا دانا چی دوام آو آو دا قرشتی عوام خود حیطا بچ روان ورکو حیطی بیخ دارا دا رکھتی آو باسی حیطی پی اوبر ورواس پا حیطی بلکل پی اوبر بانے خدا ہے تب آگا تا تو خرضی ہے نکوئے گی پا خبرہ صحیح آن تا خبرہ یعنی موضوع بندہ وا یعنی اس دقو دروگن دا شمعیل سے نا نی دی بے دروگن دا شمعیل اپو گیا بچ رہن گی چی نا نی دی بے گی دا کوئی سے اپنا خان خود خندار بادشاہ سڑے دے دا سے بادشاہ کو خندار کی تبیلا شوئے دے استاد دیر تاریخ ہونا کو صحیح نو سے درو کو نشم ویلے درو کو بیا خپل گناہ دے نو باید کی سبجیکٹ بدل کرو کچھ یا خبر ہو انہیں کم دکا خبا کم بھی جنگ دے گی خبر دیں پھر ہاں یہ جنہ قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او خلق خدای نو ویرے گئے خبر رشتیا کوئی خو موقع برمحال کوئی سوئے اللہ تعالیٰ چې خبر رښتیا کوي قول صدیق دو شی نه یو دا چې رښتونه خبره دوی مدا چې موقبر محل وي نو خبر رښتونه په موقبر محل نه خاموش پاتې شپ نه پاتې نه جوړي دی الله دا سره سر ټوپک راغلی چې بل خان نه دا کار کوي صحیح چې دا سره او دومره خو شه نه تر چې کله او توثیق وکړي چې دا خبره غلط شوی دی ټوپک راغلی سره مړ صحیح نه تاسو خیر خاموش دې ته قول صدیق وایي صحیح ورته قول صدیق موقبر محل خبره اینی سچے تو زیرے دمنت کولا چکا بوائے پر رکھتا پیلا بنی اسرائیلا چتا تصدیق راوز دو جدا والد راوز دو گروہ بندی دے پیدا کدہ بنی اسرائیلو میں سے ولم تر خوب کولے انتظار دنو کسما خبرتا نوز موسیٰ علیہ السلام کے خوشی ہوئی چھے او زمان دا مور زویا دا گیرہ و دا سر را لکلے دا دشمنان خوشاری جبل زیر اللہ تعالی فلا تشبت بیال اعداء د دې دشمنان لږه باندې مې خواه هغه اوس خوشالي خان دی چې یو بل راګېدل نو موسی علیه السلام کول داو شه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام پر خپل اکسکیوز هم پیش کړ چې اصل مسله دا وا چې کاغستا انداز مې هغه سچویشن کې خپلو د دې دوه ګروپونه پیدا کړل او دا دوه ګروپونه پیدا کړي چې یو بل ورو نه هغه به زماده پاره یو بل بلیم چې تر هغه وي چې تا خلک په یو بل ورلګو دي صحیح کون خرابه دي کړل دای مې اسکي نو د دې وجه ما ورکی په اول مه منه کړل خو چې دلته ته ورته مې وکړل انداز ته دې خبره او یو تیار نه بیا خاموش خاموش نو موسی علیه السلام حضرت هارون یې پرېښود او خبيث ته متوجه شو سامې ته قال فما خطبك او اذا فما خطبك سويرا بستا او سامې بیا قال او سامې موسی علیه السلام اخدم رب جذبه کې چې او سامې اقم له هیبت راګېده اس نے ماں سر سکے موسیٰ علیہ السلام ورسے تاوے سے رالو عداد دا خباس چلے کرے قالا اوے بسو تمہیں ما لم یفسرو بے تو یہ لئے دو معنی بھی خواہ یہ آیت تلق توجہ سر وقت کی دے بسو تمہیں ما لم یفسرو بے وے مالی دلیو آشے چی دے نورو بن اسرائیلو نو قتلے نا غشے قتلے چی دے نورو بن اسرائیلو نو قتلے اندغر تے واقعہ دا نا سامی رے چو سامی رے د مور سره په شپ کې روان ورکوټه معصوم نو پیدا معصوم د ورګور او لستر او شنو ورو شپ معصوم دوب شپ او اتفاق دا چې دا ورکوټه معصوم په تخته پروتو ا تخته رسا بي تر ورسله ساحل تر ورسله او دا د ساحل تر تر انسان او گزر نه دا الله ولله فی خلق الشؤون عرب وی ولله فی خلق الشؤون په مخلوقات دا الله خپل حکمت یې باندې الله کوي صحیح اس باغ لب کو دب سارا کے اوپا آغا جذبی رکھے دادا تربیت میں جبریل امین اور رضی سامری اقبل نمو موسیٰ دے دادا اقبل نمو موسیٰ دے دا عربی اور شاعر پر شعر ویلے گئے چه فموسیٰ اللذی رباہو فرعون مرسلو فموسیٰ اللذی رباہو فرعون مرسلو وموسیٰ اللذی رباہو جبریل کافر چه دا اللہ نظر کرم پکار دے کنه یو موسی تربیت فرعون کو نه غره پیغمبر وشو تربیت چا وک فرعون کو خو سره دې سره جوړ شو پیغمبر دې جوړ شو ادبل موسی تربیت جبرئیل کو کافر دې جوړ شو نو سره تربیت هم کارو کی دا الله نظر کرم بتار دے اسے پتا نظر کرم دا الله بتا دے نو شکل دا فرعون موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې راتو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې راتو او دې دغه سمندر نا پوره ولار دي سمندر نه پوره ولار دي او دې فرعون پر اصله ټینګ کړ چې دا زمکه خو لارې کو جوړې شي دي خدا په بده جوړې شي زو کو ځم خوري نه نو کو نه وځم خوري نه نو جبريل امين په یو ماده اسبابانه سور به بل اسبخه به کې شي او هغه ماده اسب چې ودا لري هیټ ټایم کم ټایم هیټ ټایم نو حیوان مخې ته وځي هیټ ټایم والا ماده کې راشي مرمان پوچھو ہیٹ ٹائم چکلا یو مادہ حیوان اگا چل ہوئی او نر گواری چل ہوئی او سکے نر گواری نزاری بوئی پس خدا نران دا سے روانی جب یو یو دیر بغیر تا کوئی نو اغم وال کے گدیر بغیر تا سپی یہ قدر بانے مرا اخلاصی گی صحیح سکر اگر ڈیزائر پیدا شروع کن نوز دغم مادہ ہیٹ ٹائم اسپا جبریل امین دو اسپس کے اوزن وڑا نو بس دو جنگر ما نو یو آده ده اصنا اگا سنو اٹھو را چلو جا میلانو اگا ایسا چس پیمیتا شو روالی ورمنجا کار پسی فارسی بان میں داستہ وغیرہ ہے گردار مار ہر شی چیز آن کرے محفوظ آتا کرے مار داری ان کلا کلا پکاری کلا کلا رضم گا مشران تا کون تو گلا شو گھوٹے پرتے ہیں تا بہت شو خدایتا رسول ہوگی او سم جا پیاڑو او ارز و پرادو او پکار رہا تل اگو بیا لگیا او گھنو کم تکا تل پیدا دیکھ رہا یہ داستہ وغیرہ ہے گردار مار نوزدک دا جلکے جوڑ تو دا سکیچ جوڑ تو د دې سیده مختلف کده د وا اواز له خپل نه راوته خپل دا د فرعون د هغه اسپ د خپل د خاورې اخره د اسپ د خپل د خاورې اخره نو د دې ذکر کې اسلامي نه قال بصرت بما لم يبصروا به دوتو وي بصرت ما ولدا شيء لم يبصروا به چې دینو کتلې فقبستو ما راوستا قبضه یو چنده قبضه موټي ته وي موټي ته او او دا لګر حواله دي سو ای مور چوندا وای دي درو مو ته شیرا وای دا جبرئیل اسنا تصفید را مې او دا اسبد خپل لا دا سپید سو وای او سي دا ته راډا کړه دي ته مونډه وای او دي ته مونږ سو چوندا او بس دا سو وای او استاد صلی الله علیه وسلم سو وای د دې وای زه تاسو ته زموږ یو سمزو چې بچی را ټول نفسي هغه فقبضت قبضتم من اثر الرسول ومارا واسطا پدوگت کے من اثر الرسول آغا اثر من اثر الرسول آغا اثر دخپید میسنجر کبری میسنجر دے اثر دخپید میسنجر فنبستو آوتا میں واتو رکو قلید دیسی کے وکدارکا دارنگے سولتی نفسی خیست کری ودا خبر ما تنفس ما دا یو کارو کو دا خلق گمراہ کار دا یو مانا شما خوزمون پلیس بان اعلا مانا ہے بلالا دی ایت تجاو بس شا قال اوید بسورت بمالم یفکرو بی بسورتو دا بسورتو مانا پروفیشنلزم چه ما بصیرت پیدا کرده پاگا پروفیشن کی جولری میں کی دی سکی زرگری بی قال اوید بسورتو ما دکرو بما آغفن لم یفکرو بی جدی خلق نور دکرے فقبست او ما دستلی وا قبضتا یو حسام اثر رسول دا تعلیم دا موسیٰ نا موسیٰ علیہ السلام یعنی یو طرف تا کوئی پروفیشن دکڑو بل طرف تا موسیٰ علیہ السلام سانم دیر نیز دے پاتے ہم داگا نا میں دیر سب دکڑو فقبست قبضتا من اثر رسول او ما دستلی وا یو حسام دا تعلیم دا پیغمبر نا یعنی مسلمانم ٹک ٹاک حسام اغسل دا تعلیم دا پیغمبر نا مانا مسلمانم ٹک ٹاک خوصم اوکر فن بس دعا ما شاعت و غرزولا آغا تعلیم دا پیغم بر دا توحید اقیدہ میں پریخ ہوتا دا توحید اقیدہ میں پریخ ہوتا وَقَدَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي عَدَا خَبْرَ مَا تَخِيْسَ كَرِ وَنَفْسَ مَا بس اللہ گمراہ کن نقل تدا خبر خیس نکلا چھ توحید محید پر دوا دا سخید ہوتا دا خلق زان تسیر آروان کا صحیح شو اس موسیٰ علیہ السلام و السلام مرتبوی چھ تالا مونگا دا څه ځان درکړه چې فوراً د زړونو کې مو پانسی لیکم نه تا نه یو ډېر پاس زاده کړو او دا سزا د خدای درکړي دا سزا خدای درکړي قال او ته وې فذهب ذا وشك له پارکا فان لك في الحیات د تاسو مداري د ژوند کې ان تقولا چې تبوای خلق تا لا مثال don't touch me نه ته یو داسې دغه په لیکم یو داسې اپیډمیک ټایپ بیماری ورته لګیدا وایرل ډیزیز وی ورته وایرل ډیزیز چې چا به ورته هم لاس یو ځای کړو نو هغه ته وفي وشي تبه به ورته لګیدا اته به سوال لګیدا تبه به ورته لګیدا او اته به هم لا علاج وکړه هغه ته به هم لا علاج وکړه ډیوره بل تبه وکړه نو بس دلته چې بسو خپل راته نو چې سړی بنانتا دوه ته لاندې سره مانه ګورې ګوتې مرو اوس دا یو ډیر لوی عذاب وو چې نه خپلو نه پردو یعنی الله تعالی دې واجب قابل نفرت کړو شیو کو قابل نفرت یعنی مینز خلق چې باندې ورانو سمیره بر روان خپل په دې لږه سمې شوی را روان دي در سرون لګي کوډا کې در سر جرم بد کې راشي قال فإن لك فاصبر لا شرشا فإن لك في الحياة ورتان پارج والكتاب سزاد أن تقول كتب وائل لام ساس متت قوما وإن لك موعدا اس داس بیمار ہے مالی تسڑے اختشی اللہ دے بچ ساتی نو اغا بیازان دے پارا مرد واری واری کنا فاللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطے استا ہے وکم فکس ٹائم چیدے تب مرد واری پارینا مخی بڑے گی ہمنا زکر استا سزا دے تا مقصود دا اللہ تعالیٰ تا مقصود سری چیتا لہ سزا در کی او سزا دے دا چی پارے لانگ لانگ ٹائم یو ویل بی سفرنگ فرام ضرور رہے او وان لك موعدا ادثار طار يوم مقرر دي لن تخلفه چتداغي داغي وقت سبسټیټ نشي پیدا کولی داغي وقت سبسټیټ نشي یعنی معنا دا چې نه مخکې مرګ شي دی انا مرګ راځي وانظر الى الهك او غور دې خدای اکبر دې الذي يفيض والكان حاجبا چت پاتوي دې باندې وابستا لن حرك وزو ثم لدن سفنو ابيا ددئيري ارزو في اليمي فسمندر كي نصفن مكمل طور ده منجا ايري کرو او ده ايري کرو نبات ده فسمندر بانينا او ده ايري ورزو انما الهكم خبر دارا چه خدا استاس آغا اللہ ده لا اله جنشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ وسع كل شيء ادغا اللہ تعالی انکلود ده هر شيء پده علم شاید دی خدای دی علم نبہا نبی کبھانکا اس کی اللہ تعالیٰ دا قصہ پیغمبر تا بیان کر دمرا تفصیلی اور پیغمبر علیہ السلام خلق تا بیان کر اللہ تعالیٰ ورطوئی دا یہ وقت اسا ہی ستا دا نبوت دلیل دی چی دا تفصیل بن چاہتا نا دے معلوم تو کو ایجوکیٹڈ ہوگنی دے ہسٹری ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ہوگنی پاتے تا تا تسلم گا بارو بلا نارا دے خبر دلیل دے that you are receiving the same from اللہ سبحانہ وتعالی چی دا شیطا پا خدای خدای دا ورپسې آیت د دې موجوده سشي صداقت الرسول سشي صداقت الرسول د پیغمبر رښتینوالی کذالک اتارنګې د قصواله کا مونږ بیان وتا تا من انباء خبرنا یا کسې ما بحاغا قد سبقا چې مخکې تیر شوی دی وقد اتینا کا یقینا درکړې مونږ تا ته پیغمبر ملت الناس جانب پلنا ذکرن یو خیستا ذکر چه قرآن کریم دے نما تاستوی لفظ ذکر قرآن کریم کے فمانا دے ریمائنڈر رازی اس رازی ریمائنڈر چه زور سبق تا تیادائی ہیرکڑ سبق در تیادائی دے فمانا دے نصیحت او دے ایڈمنیشن رازی فمانا دے نصیحت او دے ایڈمنیشن رازی او دے فمانا دے ذکر او دے یادی دے خدای رازی نو دا اللہ تعالیٰ بہترین یاد اور پسبانے کی تو قرآن کریم باندې یعنی کته غواړی چې خدای ذکر نو په بس دو صفحه قرآن کریم تلاوت کا د دینه خو ذکر بل نشته د دینه خو ذکر بل نشته امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په خو کې الله و تعالی خو کې الله ما الله تعالی ته وی د داسې یو ذکر راته وخیا چې پاغه باندې تا قرآن دې شو چې پاغه تا قرآن دې شو ما الله تعالی ورته احمد چې ما ته قرآن دې کې زماره دې کتاب نه خو ذکر بل نشته پس دا وایا ما ته برانې دې کې من عارض عنه چاچ مخبر بود دې ذکر نه فانه یقینا دې من یوم القیامت دې بابارې پروز د قیامت باندې وکرن یو لوی پاد قال دین پیه همیشه پات کې دل کی پاغه بار کې وسا علو ادې ما کار بځوی د پاره پروز د قیامت باندې حملن د وکری دا کینی دا اوڑل بولا ډیر ګران دی زمره لوی برډن اوڑل بولا ډیر لوی ګران دی او دا قیامت وروسته مو ورځ دا یوم ينفخ فی الصور دا هغه ورځ دا چې پوکې به وواله شی فی الصور په هغه شپېلای کې تاسو شپېلای وای ها تولک شپېلای په شپېلای نو شپېلای نه تاسو کې خو چون کې عربو ته د لاؤډ سپیکر تصور معلوم نه الله تعالی د شپېلای په نامه باندې ذکر کړ ادر وایو د دې دانه چې کې میوزیک په کوي اسرافیل علیه السلام ابن عباس روایت کی راځي چې دا به یو आवाज وي خو د دې لپاره به د لاؤډ سپیکر باندې یو ټوله لګېدلې چا پیرا نو هغه आवाज به هغه ټولې دنیا ته رسي او هغه کې به هغه وایي چې ایو هل قسام النخرا او زړو شو وډکو ولو صالو متفرقا او جدا شو جوړونو جدا شو جائنس جائنس تاسو وایي بندونا جدا شو بندونو واللقوم المتمزقا او خاور شو بخو والجلود والجلود البالية او زرو شو سرمنو هلمو الى عرض الرحمن را پاسی بیا یو زیشی دو خدای پیشای دراشی نظر اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم یو ڈیکلریشن میں کپتی لوٹ سکر بانے او قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یسمعون من مکان قریب ہر یو سڑے مقبل قبر کی دا آواز دا سی ہو ری لکھا دا لوٹ سکر چلے دو وقت پوری لگی دلے صحیح نو مانا دا چلے دو وائس فریکونسی او والیم بدومر زیاد تیز بھی چی ہر یو سڑے بیدا سی معلوم ہے لکھا دو دی حرم شریف کی سڑے ہوئی سڑے ہوئی لوٹ سکر دماغ وقت پوری لگی دلے ہاں سسٹم دمرا پڑی والا پڑے ہاں سوربان پرشاد دنیا او دلته جوړ کړ یا دغه دغه مکه مو ده وان وې دلته جوړ کړل ځان لسته نه کوم کوم او دغه پرده یې اورېدل خو تاسو یې جبل आवाज دی چې چاته نش پیلې وې نو مو کوي نه شو کوي زمونږ له سپېږ کله کتل ار سی کله برتا ها نه باندې کیغا اواز په ګریه ښکاری ها او غره شاو یوم ينفخ في الصور دا اغوال دا چه بلوغوشی في الصور اغس پیلے کے ونفسر مجرمینا اراجم کوب منگا مجرمان خلق دیمینا یوم ایدن فتا و رزبان زرقا نوس ازرق منگا دا کن بلو تا چه ادیوائی دے ورتشین وائی بلوی پختو کی ورطا بلو امون ورطا سوائی منگا بلو تا ادیوائی منګ ورته ودی وایو اده ورته شین وای منګ شین دی گرین ته وایو دا د بیا غیر زرغون وای دی غیر زرغون وای منګ ورته شین وای او د شین دی بلو ته وای اوس دا له چاچه ودی سترګي بلو بلو سترګي صحیح نو دې ته وای ازرق العين زویو ته ازرق العين او دا لازمی ده چې له چا سترګي بلو وي نو دا رنگ به وای شي تاسو څنګه څنګه ترې ټول سړی به سترګي بلو وي نه دا کمبینیشن ستنه اوشتاوی؟ نوز بیادا صورت دیر بدخکاری چه تک تور مخوی ابلو ور سرسترگی نو دا بیادیر بدخکاری اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا کرمینل خلقو دا قیامت پو رز بانے دا آغی کمپلیکشن بدائی چه سترگی بے بلوی و رنگ بے تور دی نو دیز زور کوئی نو دا درانو دی بلکہ دیکی در تلطیفہ ہوئے ہیں حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه اذا اقبر المیت چه کل مڑی بانے قبر جوڑ پیشی اتاه ملکان اسودان ازرقان دته فوری تو یو دو فرشتي راشي دفن نباب رنگ تک تور وی او سترګي بلو وی نو دا ډېر خوفناک شکلی دا ډېر خوفناک شکلی ها اتور پښوی نو دا ډېر خوفناک شکلی اسودان ازرقان فیقعدانه نو دې را پاسي فیقولان له بیا ټیسټ کې اخلي یقال لاحدهما النکیر وللاخر المنکر د یوې فرشتې نامه ده نکیر د بلې نامه ده منکر د نکیر معنا چې هیڅوک نه پیژني د منکر معنا چې هیڅوک نه پیژني نو معنا دا چې هیڅ اپروچ ورته نه کیږي ځکه یو فرشته چې هغه هیڅوک نه پیژني دا بل فرشته چې هیڅوک نه پیژني نو معنا دا چې انون خلق او دا انون امتحان ممتحنین او اگزامی در سلاشی او پتیر ڈراؤنی شکر نو سڑی دا خوبز دکڑے سبا کیسی کنے بچی کہ یو قالو اے حمد ایمان نکی ولن آئی اشتا اللہ سیر زمان پا دیکھلی کہ او موری سے مشر موری سے ناغا پا قبر بانی مسئلہ کرنا پا قبر ندا مسئلہ کرنا او اتفاق دا سو چی داغا کور والا یعنی شدائی شدائی داغی شکل دا سو داغی شکل دا سو چی سترگی بلوی او رنگی تورو او داغا خونا یہ زیرنی دا سو بار رہا ہوتا نیو دیر شکل دا مالی دلیو دیر خطا و دیر نیک خطا خو بس شکل خود خدای ورکر دیو نو ماشون بتی یری دو ماشون بتی یری دو ناغا موری سے مسئلہ کولا وی اس دا دفن نبان دا دے مڑی تا یو دو فرشتی اللہ راولی جی دے یو ناما دا نکیو دبل ناما دا منکر دا غیستر گی و دیدی رنگ تک تور دے دیر خوفناک شکل دے نو زمانی کٹی رضا با تمیدنا اگر تے موری سے تاو کور سا کلے منکر دو کلے اگر بس موری سے ہم مزید خبروں پر اس دعاو کی اگر ترزمانی کو اگر بیر دوستو بس اس دعاو کی یا اللہ یوم یرفق فی الصور داغ ورزدہ چبلو کو وارش فی الصور پانس پیلے کے ونفسر مجرمین امون برا جمع خدا کی من الخلق پتا اور زبانے زرقا بدصورتا زرقا مانا یعنی تور رنگ او بلوستر کی نمانا بدرنگ یتخافتون بینہم دوی بیو بزر خبر گئی پٹی پٹی یتخافتون مانا پرور خبر بکی او بزر پرورو الا بستم چی تاسو وقت نئے تیر کرے پا دنیا کے لا غشرن مگر نسو نسے یعنی دوی با میموری لوز کی سو کی میموری با لوز کی یو بل تبوی دنیا کی منصورا مجبال یو بوی لسو نسے بل بوی نیرن لسو بنو کم نحن آرام بما یقولون نا اللہ تعالیٰ تفسر کہتے ہیں چی منتا پترا پا خبر چتوی ویو بل تیز یقول امسلو چی کلا وی باغ خوب بہترین حساب دان دوی امسل مانا بہترین حساب دان سی پی اے سوک سی پی اے اذ یقول امسلو چی کلا وی باغ بہترین حساب دان دوی طریقتا دا حساب دا طریقے پہ اعتبار چی بہترین ہی اگر بس ہوئی الا بستم الا یوما چی تاسو وقت میں تیر نصر دی چرد دی یو رضو کے رکڑے دنیا کی تاسو وقت میں تیر کرے دنیا کی مگر یو رض ویسعدون کان الجبال اس قرآن کریم بلزہ افرمائے چی یوم تبدل الارض غیر الارض خدای وی دازمہ کا بزد چینج کم دازمہ کا بنی زکر دیزمہ کی اونچ نیج تے کتوال دے پورتوال دے سزائے اخکاری سزائے نخکاری چرتا پہ غر والار دے چرتا کم لڑا پکی اللہ تعالیٰ وی دکیہ مصبت مطول فلیٹ دی یوم هم بارزونا لا یقفع علی اللہ من هم شے تون انسانان بدا سے والا گئی چی دا اگون دا بدن اس کی سب ہم پٹا لی دا زمہ کبا اللہ دا سے پلیٹ گئی چی ہر یو انسان بدا ہر زین واضح کرے نیش صحیح نوس دے خلق و تفوز کو پیغمبر علیہ السلام نے دا غرنہ بچر دی دا داغی جواب اللہ ور گئی چی ویسعدون کا سوال کئی دتا دا غنی جبال دبرون متعلق چی دا بچر دی فقل تو آیا ينصفا کہ اللہ بو عن زیدا رب زما نصفا مکمل تو فیذر اپنے بغیتا زائن ردی کاغن سب سبن ہموار برابر ٹوٹلی فلیکس مگبئی نہ بکنشتا بھی اپ وڈ بی شیکن ٹو اٹس کیپیسٹی زلزلہ مانا ٹو اٹس کیپیسٹی یعنی جدا سوبر کریشن تمرا بہ اللہ تعالی یوز رکھ ورکی مجھے دبا کر نوش لازمی نتیجہ بیسے و اخرائی فی الارض اثقالها چھے داز مکہ دبا امدل درزائی سر فلیٹ کی نہیں سبا کی فلیٹ کی نہیں بہت سرا لہذا لدے دن کم من رسی کی اب اٹھول بہر میں ہوگا سی و اخرائی فی الارض اثقالها او دا مرنا دا بدا سے شی چھے کم زائی کندہ کی بریو جی اگر بہت بکن نام وار شی چھے کم ایک سادہ اگر بوالو زی دا سے لکر دن داز دا مالو سے روشان و تکون الجبالو کل عین المنفوش اللہ تعالیٰ فرمائی ندا کس ندا فرمائی شمس ندا قتل ہے ستا زمانے کے ندا فرمائی تا ندا فرمائی تا ندا فرمائی ڈانڈت نہیں دے نا یو اس دا مالی سے مشین دے دے مالی سے مشین فقوا دا مشین نو منچو وارو اگر وقت مشین نو یو سڑے ہو یعنی کسان دے اگر یہ پتہ کلو گردیل آئیتا بے نظاف پہ آئیتا رب یہ اوشی بڑے تنہ ستہ آن پشان پاک ہو کر رہی لنا اور آغل سے میں اوٹا تار من کرو اگر باغل باسی کو اوٹا تے اوٹا بنا ہے وہ فرہ رہے بلکو ہم مادی سے بارے بیدا تیرو ہم مادی سے اسیل صحیح مدارین آم معمولی معمولی ذرہ سلا سبا الوطن آگی تو یہ عینی منفوش آئیتا سوئے اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا غرنہ بدا سی الوزی لکہ دا نداف دا مادی سے وزرات چی الوزی صحیح تما او د پاکستان کې مزل غل چې راغلی دا هغه باندې یو آرټیکل مې کتل دی یو جرنالست آرټیکل لیکل چې موږ د جرنالستانو یو ګروپ د آی پی سنټر درانه اصل وخت آی پی سنټر ولر د کوم ځای نه راځي دا مو شوې ده د مظفر آباد او د بالاکوټ دیس کې کوم ګروپ نه چیرای کیږي هغه و چې بالکل د قران کریم د قیامت د زلزلې کوم د عین منفوش ذکر کوي هغه هر دا څه ویلې لکه دا مانوس ګندل صحیح نو ما ویل په الله تعالی ترلر وشو ایسو دا کرلر چلو دا موی مکی چلی اشکر سیرا روان دے یو زاکی میں دلا سے ہوکو تا بطول دنیا سر دکتا چل کو وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْجِبَالِ سوال کے لتان دکھو مطالق فَقُلْ تَوَرْتَهُ آیا يَنْسِفُوا رَبِّي نَسْبَا جواب زیدِ لَلَبْ زَمَا مُکَمَّلْ دور فَيَسُ رُحَانُ تَيْبَ جِدَا زَائِنَ لَدَي کاغم سب سپن ہموار برابر لا ترافیا نبدیت پدے کے عوجن نو عوج کندی دوئی عوج مانا کند ناز زائی ولا امتا او نا اچت زائی ننو پکی ناز زائی بھی نہیں انبو اچت زائی بھی نہیں بلکہ اللہ جدہ جھٹکور کی ندا کونہ سبا اللہ برابر کی سورہ المومن let me find out بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم المومن وہ دیکھا تو مومن آیت نمبر شفارس وہ دیکھا تو یوم آداها غورز دا هم پارزونا چه خلق و ٹوخ کارا ولادی لا یفا غلاللہ من هم سے پت بن شفا دکے دے اللہ تعالی بالے دیتی حس حسا نبا یو کس پت پا دکے دے شی نبا یو کس دا بدن سے حسا پتا پا دکے دے شی زکا چیز ما کی بلے پتی دوز دائی بینا نبا ناس دائی بھی پکے نبا اچت دائی بھی پکے چی آپا ناس دائی کے سڑے پت شی یا دو اچت دائی شاد پت شی اللہ تعالیٰ خبر واضح کرا چیز از مکہ بٹولا فلیٹ کم پورا دنیا برا تکولا اولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب المعین اللہ ربنا حمدنا بالقرآن زمین لما ذکرنا من القرآن ما نسینا و علمنا من ما جہلنا و ذکرنا تلاوت و آنا اللہ و آنا النہار فاللہ و خیم حافظ و اللہ رحمہ رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آيات نمبر يوصل في زنوة ويسألونك أسؤال كيدتانا عن الجبال دغر متعلق فقلت وطوايا ينصفها ربي جواب زيد الى ربنا نصفا مكمل تو او نصف اصلي کې دغه وګړه دا د خصو خاشاک ایرینی ایرین صحیح چې هغه داسې هوا په اوچته کړي چرته د ذرې په دې ته نصف وي دی عمل ته الله تعالی وایي لکه دې ایرو به داسې والو زو چې د غر دا ذره به متا ته په نظر نه راځي فیدرها کاغن اپری بدی اللہ تعالی دا زائن ندی کاغن سب سبا ہموار برابر نما تاسو بوتری وی بل آیت تا چه کم زائن اللہ تعالی وی چی یوم هم بارزونا لا یخفا علی اللہ من هم شئی خلق بٹوڑ پا یو چتیل میدان بانے پا بلکل ہموار او فلیٹ مکوانے اللہ تعالی تا ولاری نما پکی ناس دائیوی نما پکی ہلوی لا تران بوین فی آپ دیز ما کی عوجن کتوالے کندہ ولا امتن انا اچتوالے یوم ایدن پدا وزمانے تبعون الداغیا دیب فالو گئی آواز بنون کی نو بنون کے سوکتے اسرافیل علیہ السلام اغب پا اغش تاسو تولک وائی ورنہ صحیح نمبر تشکیلائی وائیو و اصل کے دا یعنی میوزک ملے کہ اگر رگئی یا سعون کئی بلکہ حدیث کے داغی الفاظ را بلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دائی و لاؤ سپیکر ہونے شئے دے سو شئے دے دو لاؤ سپیکر ہم بنیادی شکل دو تولک ہونے دے دے وجہ افضاب تنگ شروع ہوئی ادھے خوبی اندوی شئے صحیح لکن نو دعوات بے قیل دعوات صحیح لکن لاؤ سپیکر کاسی شروع ہوئی کنا دا سر نو اس دغا تولک یا دغا لاؤ سپیکر کی حضرت اسرافیل کی آواز کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چا بو ایھا العظام النخرا والاجساد البالیا واللحوم المتمزقا والاوصال المتفرقا هلموا الى غرز الرحمن ایھا الاجساد البالیا او زڑو شو جسو جسو ہے بڑا جسو ہے جسا او زڑو شو جسو ایوہ الاجساد البالیا واللحوم المتمزقا اور اور زریز شو وشو والعظام النخرا او او بوسیدہ فارسی کی ورسی زاڑ شوی بوسیدہ او زاڑ شو او دسو پودا والاوصال المتفرقا او جدا شو بندون آلن مراد الى غرض الرحمن پیشہ دا رحمان تا رحمان تا ہوں پیشی کی گی نو بس دی یو آواز را طول انسانان بدا سے رہو دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لکا باران سر چی مشروم سنگ جمپ کئی یو خو نور تیغو ندی نو نور تیغ پا دمہ دمہ رہو سی دا ہر شے تیغ پا دمہ دمہ خو مشروم کتا سو کتا پیدا سی جمپ کئی صحیح او بیا پا دی مشروم کے نا دا کارن پشانا گا دو وکی پشان نہیں د قوم د وږي په شان داسې نو هغه چې هغه بالکل جم سره وځي اکدم راوځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کأنهم کمما دې به داسې راوځي کأنهم کمما لکه څنګه چې مشروب راوځي. یوم اذن دا غورز دا یتبعون الداعی چه خلق بفالو کئی الداعی آواز بلون که دی اسرافیل علیہ السلام لاحی وجلہو نبی اس کم زور دی آواز پارا یومانا او دین لاحی وجلہو نبی اس کو جوال دی آواز کبون که دی پارا او درے ممانا لاحی وجلہو دا حس کو جوال تصور نشتے دا حس یو بند دی پارا یعنی سود دا سی نشی کو لے چی دا اغا طرف نا کلکال شروع شی نکنی سڑے باتی آخوا دی پاشی نا بس یا کال شروع شو اگے کی دا میگنیٹک اثر دیتا ہے احانی روبا ہوتا ہے احانی روبا خواہ اپسی کرتا ہے میگنیٹک اچھا امو تا مقناطیس بھائی وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ اَخَامُوش بَشِ اَوَازُنَا لِلرَّحْمَانِ دَرَحْمَانُ رَانْدِ فَلَا تَسْمَعُوا نَبَ عَوْرِتَ إِلَّا حَمْسًا مَگَرْ صِرَبْ كَشَارْ دَخْتِ عَدَ سَاغَسْتُ حمس یہ کو گوڑا حمس دیتا ہوئی چی سڑے روانی تخپک کش گئی دیتا حمس ہوئی صحیح یا حمس دیتا ہوئی داولی دارا سا آواز دا دمرا پر ٹریلینون و زیلینون انسانان بڑی دچا شنڈی بنشی کلاوی دے دے حیبت دو وجہ دیارے دو وجہ دچا آواز بنی یو آواز بنی وخشعتی لسواتو للرحمن ہاں یو آواز با اوری دیشی چی یا دا سا آواز کو دے یا دا پشو دا کشار دے بعد اوقات درس فلا تسمعوا الا همسا تبنعوا الا همسا مگر آواز دفشو یوم ای زندہ آغو رضا لا تنفع الشفاعة چه انترسیشن سفارش و اپروچ حس فائدن شو کولی الا من مگر آسوک اذن لو الرحمنو چچات اجازت ورکڑی رحمن ورضی لہو قولا او خوشکڑے وی دد دا پارا خبر آد خبر پا اعتبار بے خوشکڑے وی نو اللہ تعالیٰ با اغد پا حق کی فیصلو کی چر دسوک انترسیشن کئی یو پیغمبر یا ولی یا عالم یا حافظ نو اغی تویشی او یا مانا دا چی دا غد چا خبر دا اللہ نظر کی خوش دا اغد تبوی تا انترسیشن کولیشی تا دا چا سپارش کولواری تا دا چا دا پارا وینا کولواری چی بے بخشم گناہگار بندہ چی ہی سپوس تو گو تو جہنم نو تی یو کس دو کسا لس کسا ڈیپینڈ چی خدای چاہتا سمرا کوٹا ور گئی صحیح چی تزورا کسانا دا پارا ماتا ویلش نو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دران تولی کان چی نمبر اول دا چا معصوم دا مسلمان مور پلار معصوم چی پا معصوم والی بانے برشوی نو دے با دا گناہگار مور پلار دا پارا اپروچ کئی اللہ تعالیٰ تا چی دے وہ بخشا صحیح. نمبر دویم دا چاچا قرآن سره تعلق نو قرآن کریم بلگی ای سفارش بکی اللہ تعالیٰ تا چی گناہونا خوشتا خو اللہ بھی بخشا زکر ما سره دیر تعلق ساتا زبی دیر تلاوت کولم یا زیز بک اولم یا زمان تفسیر ویو نو وی بخشا. او نمبر درین رمضان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا رمضان روزی و عبادتونا دا با اللہ تعالیٰ مشکل کی و باڈی بولی نو دا هغه چا د پاره چې د رمضان روزي اهتمام سره ساتل هغه د پاره به خدای ته وایي چې دی وبخښه ګناونه خو به وي خو په رمضان کې به ډېر خسړې و چې کله به زراله بیا به ډېر سم کړې و. نمبر څلورم حاجی او عمره والا چې حج او عمره خدای قبول کړي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الحاج والعمار وفد الله ان استغفروه غفر لهم وان استشفعوه شفع علیهم. حضور پاک فرمائی چی حاجی او عمرہ کون کے سڑے دادا اللہ تعالی ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن دے جیسے شہرے دادا اللہ وفد دے جیسے شہرے دا اللہ تعالی وفدون دے. نو حضور علیہ السلام فرمائی کدے خدای نے بخنہ گواری اللہ تعالی ورطا بخنہ کری او کدی اللہ تعالی تر چاند پارا سوال کئی نو اللہ تعالی منی دے وجہ خلق چی حج تزی یا عمرہ تزی نمون ورطا دعاو کا اللہ وہی دوارہ تو کر نو دا ولی زکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دې چا لپاره سفارش کوي چا لپاره وینا کوي نو الله تعالی یې مني. نمبر پنځم پښپغم ته نمبر ورکو کنه سلام الله نو نمبر پنځم حافظ د قران. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حرامه شفع في عشرة من اهل بيته. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چاچ قرآن الستو یاد ک او بیا عمل پہ کو د قرآن حلال حلال گنل د قرآن حرام حرام گنل من قرآن وای پڑھے خنے حلال حلال گنل دی حرام حرام کرے صحیح ان قرآن وای ر قرآن کہ اللہ تعالی وای حرام مخرم ہوں گے کو اللہ تعالی وای غلام مخرم ہوں گے کو اللہ تعالی شرام مخرم ہوں گے کو اللہ تعالی وای دھوکے مخرم ہوں گے کو اللہ تعالی وای درو موایا نمون گے وای اره دی وجه دا قران الله تعالی وی ظلم مکو چا سره مونږ یې کو دی وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای رب قارئ یقرا القران والقران يلعنه. ډیر لستون کې د قران داسې دی چې د قران ولی هم هغه وخت قران لعنت وای چې د سو قران ولی نو قران په هغه وخت لعنت وای چې پتا دی لعنت وای زکه چې د قران کې دغه الفاظ وای چې فلعنت الله علی الكاذبین د خدای لعنت دی په دروغ جن باندې اره په خپل دروغ جن تلاوت گئی اذا آیت پہ نو ان قران لے گئے تے بارے لعنت ہوئی دی وہ فلعنت اللہ علی الظالمین یہ قران کریم کہ اللہ تعالی وہ خدا لعنت کی پہ ظالماں باندھے نو دے خپل عملی جو کہ دے ظالم دے خلق کو حقوں ہوئی حق کو حقوق بانے غاصبانہ قبضے ہے چے خلق مڑئی ذلیل کہی یہ دہی مال خطا کہی اس رسوا کہی نو دا قران اور دی فلعنت اللہ علی الظالمین نو دے وہی ان دے بارے لعنت ہوئی اللہ مجھے بچا دی. نو دا نمبر پینځه. ا نمبر شپږم شهید د الله لپاره کې هغه ته الله تعالی وایي چې ته چا لپاره اپروچ او سفارش کړي چا د بخښنه وای نو هغه بخم. او نمبر وم عالم د قران او د سنت چې عمل کړي په خپل علم باندې نو هغه ته الله تعالی وایي چې سل تعطا تو غواړه مانه چې سغواړي نن به در کوم وشفع تو شفع سفارش کوا چې چا د لپاره وای زه قبلوم. نو دا اوم نمبر شي عالم با عمل د قران او سنت دا اوم نمبر شي. یوم ایذن دا غورز دا دا تنفع شفاعت او چې نفن ورکي شفاعت او سفارش الا من اذن له الرحمن مگر اجا تا چې اجازه کړی دا په رحمان ورضی له قولا اخو کړی د لپاره خبره. او اتم نمبر چې اهم دی هغه د پیغمبر سفارش دی بیچاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او خوخ کړي او خوخ کړي وي دې قولن د خبره په اعتبار باندې یعلم ما بین ایده الله تعالی په جنی او علم لري پاره شیچ د خلقو د لاسونو وروالي دي و ما خلقهم اجر دین شاته دي یعنی دې ټول احوال ورته معلوم دي که کوم دوی ته معلوم دي او کدي معلوم خو الله ته معلوم دي و زمونګه بلاسی کرس داتی دي چې هغه مونږ ته دی معلوم خو خدای ته هغه معلوم دي. زمونګه بلا شارټ کمینګ داسی دي چې لا تر اوسه پورې مونږ ته دا غي احساس نه لشه خو شارټ کمینګ الله تعالی ته معلوم دي. زمونګه بلا کوالټیز داسی دي چې تر اوسه مونږ ته هغه نه معلوم ځکه موقع نه پیدا کړی خو الله تعالی ته هغه معلوم دي. یعلم ما بین ایدیهم الله تعالی پی جنیو کوئی دیا گا احوال چر دوی دولا دے دیا چر دوی شاعت دی ولا یحیطونا ادا خلق احاطن شکول پزاد دا اللہ بار دا علم پہ اعتبار وعنت الوجوہ او عاجزی گو کی مخونا دل حی القیوم آغا اللہ تعال حی جاغا بجشون دے دے القیوم او آغا اللہ تعالی تدبیر کون کے دور معاملات دے وقد خوابا اتا کسرا یا تاوانی شوے دے من آسو کھمل ظلما چی بار کرے دے ظلم ومن یعمل من الصالحات اسو چی عمل کئی دنے کو وو مومن خوحال بار چی دے مومن بھی نو اس ہر یو عمل چی تکے دے خدای مخلوق ترے سے خیرم ور ارسو خوچی ایمان بھی نپدے ہر خیر اللہ تعالی اجر در گئی. یعنی مثلا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الایمان بضع و سبعون شعبہ بے ایمان صد پاسا او یا برانچو ندی سو شاخو ندی صد باند بضع و سبعون شعبہ صد باند او یا شاخو ندی اعلاها کلمت لا الہ الا اللہ په دې کې د ټول نه برتر لوړ او اعلی برانچ دی لا اله الا الله و ادناها اماته الاذى عن الطريق ا په دې کې د ټول نه لاندې برانچ او شاخ دی هم د ایمان شاخ دی چې پلار کې ګټه پرته وا تیګه پرته وا سو غریب په ټکرو نه وي هغه دې اړخ تکا پلار کې خټې وي هغه دې صفا کړي چې څوکونه کويږي په پلار کې غنه پرته وي سو خپل کې کې نه دي اغزي مان شي پلار کې کډوا کندوا سو په تور پرېوځي هغه دې برابر کړه صحیح نو حضور علیہ السلام فرمائی دا ہم دے ایمان برانچ کے اس دفعہ کار غیر مسلم با ہم کئی غیر مسلم خدا غدا پارا آخرت کے اجر ذکر نشتے چیز آگے ایمان نشتا داگر ایمان نو چی ایمان نہیں دی مانا دا چی خدا سر دے کانٹریکٹ نشتا نو ویداؤ کانٹریکٹ کو چی کم کارو کے نو پزائی دا دے چی تا تا دا آگے سر ریوارڈ میلاو شی دا ریوارڈ پزائی اگر مالک میں تپوس کو نشی تا انٹرفیرنس ہو رکڑے سے معاف ملکیت کی ترسپاسنگ ہوئے گا سوی وقت خوزن پا بکنی کی حسین کی کرے چاکور تا خیر پا ارادہ بانے ہوں او غصب پتہ ہو لگے دے سرا دا ڈیپ پاکٹ دے دیکھر شیر شاہ بشان نو بس سوکہ ہی ہے بیا کہیے گا تو ریف خرج خور پا دے خرج مات سکتا خور مات سوکا حالانکہ تو فغلا بکر It doesn't make sense to me او کله پر مایه تا مرکی هه په پر څوک ته غل دي چې نو مرکی هه ارشاد او ها ها کله شاده غړې دې اوشته نو خدي معنا شي بس نو دې کله صاحب پر دشمن دعوت کې خور ته چې په دروازه را نو دې دشمن سیګل سره ورکی دا هغه کدا دا قانون دای څه کړه دای څه خدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به جهاد په میدان کې کوم انستراکشن سره ټول صحابه وتا پاره کې یو انستراکشن ورته داوې ولا تتبعوا مدبرا چې کوم سړی تیخ ته شروع کړ نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یې غفلو کوي ما بس خپل دوه چوت دي خپل وعنت ومن يعمل من الصالحات اسوچ عمل کوي د نیکو مؤمن احادار چې د مؤمنو فلا يخافو سو دې باندې یېږي ظلم د زیاتینا ولا حزم الاند کمینا امانا دادا چې د هر عمل بده ته پوره پوره اجر ملويږي د سره بدات جاتې نکی د سره بدات جاتې نکیږي چې د به یو عمل کړی او الله تعالی باغه ول ډراپ کړی یا به مس کړی ول پر کټ به ول نه چولی چې تا دې غنټو کې کار پنه لګړې دې غنټو کې کار نه لګ الله تعالی فرمای ما سره دات جاتې نشتا ما سره دات جاتې نشتا فلا يخاف به بنره گی ظلم د زیاتینا ولا حزم د نقصان وکذالک دارنګ انزلنا من نازل کړه دا کتاب قران قران عربی العربی شبکی وصرفنا من بیان کړه پی پد قران کې من الوعید وارننگ وعید معنا وارننگ وارنگ او تنبیحات لعلهم يتقون بيد فارا جدي الله نو يريكي او يحدث لهم ذكرا يا دا وارنگ پیدا کی دوئے چه ذکرا فکر دو ذکر مانا فکر فتعال الله پس ورد الله تعالی الملک چه بادشاہ دے الحق یقینی طور بادشاہ دے ولا تاجل بالقرآن اتا اجلت مکوا جلد بازی مکوا فقرآن کریم تلاوت بانے میں قبل ان یقضا الیکا مسجر دینا یقضا الیکا چه پورک ریشتا تا دلیورک ریشتا تا وحیو وحیدت چه سو پوری جبریل امین پلا وحی تا تا مکمل کری نی نو تر اغیر پوری پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی وی چه تا تیزی مکوا ابتدا کی چی جبریل امین با پیغمبر علیہ السلام تر آگے نو حضور علیہ السلام اغدا فهمولا چه کنی دا کم الفاظ جبریل وی نو I have to repeat it with زبایت چه ور سرے repeat کوم نو جبریل با لگیا ہوں دا اس پیر پوری تیز دے او کمپیوٹرائی سپیڈ دا ڈیجیٹل صحیح ڈیجیٹل سپیڈ دے نو پیغمبر علیہ السلام کوشش کو چور پسے ہوئے اللہ تعالیٰ ورطے ما انزلنا علیکم قرآن لتشقا دا دید پارنے بے چتا پا تکلیف کے واجہ بلکہ یو بلد ہے سورة القیامہ یو کم دیر شما پارکے پینز سوا یوتیا 581 آیت نمبر شپارس نواخ پینز سوا دواتیا آیت نمبر شپارس لا تحرک به لسانک پیدا مکم لا تحرک حرکت مورکوا او دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا بیا حرکت او کوجه ویلې چې دا الفاظ پالو کی خو غټ ډیجیټل شی چرته لاندې کولی شي الله تعالی ورته دا کار مکو بس خاموش نه سي لا تحرك به لسانك بیا بیا حرکت مور کو پدی قران باندې جب خپلل لتا جلب دې د پاره ته خجلت کې دې باندې ان علينا یقینا فمولا من دي جمع او جمع کول دې قران پزرستا کې د دې جمع کول کبه ستا پزړه کې نو سمات وګوره مونږ چې قران دکو یا کم شي هم دکو نو مونږ په دماغ دکو پسې دکو په دماغ یې دکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم شی الله نه او جبرئیل نه غوښتنه پسې بیغسته فزړه بیغسته بس هغه استلا به یا ساتي چې هارد ډیسک او ریم دی نو موږ خپل پسې باندې پر ریم باندې پیغمبر علیہ السلام غوښتنه پسې باندې په هارد ډیسک باندې نو ریم ډیر ښه کرش کیږي او هارد ډیسک ګډا ها ریم شم شوره ها ها چې صفن لز گوش دل باید شنو گوش کې این جان دار ده سود مولا روی وی دا خبره دا زلق و غو غورا دا دا خط و غونا دا دا فیدی نیدی صحیح او اگه مثال رو کرده چه گوش گل با جمل حیوان حمدم است گوش دل مسلوط مد گوش دل مخصوص نسل آدم است او دا دا خط و غوش و غونا دا خطول حیوانات سرشتا خلو زلق و غونا دا دا انسان امتیال ده صحیح بزمون پختو کم دا کله کله خپل زوی تا یا لور ته سړی نصیحت کوي یا وراره ته یا کشر ته نو سړی ورته وایي چې کوټنو غوډی کنه سړی ورته دا خبره زړه په غوږ واوره وایي داسې کنه چې زړه په غوږ واوره یعنی معنا راځي چې هلته زړه ته کوزه کا دماغ ته نه دماغ ته چې کوزه کنه ته بیا په سوچ کې صحیح او زړه ته کوم شی کوشي پای کمپرومایز نه کیږي زړه ته کوم شی کوشي پای کمپرومایز نه لکه دا زوی تاسو ته مثال درکوم دا محبت نوجوانانو کې ته محبت محبت پیدا شي کنه یانګ علاقه یانګ جنې سره محبت محبت پیدا شي اوس موږ پلاس سره خو ډیر فکر پیدا شي دا سپاس وخت صحیح فاکور پر خلو تیاری کولی شي خبره ورولو ته نی تیار وجه فکر چې محبت تعلق دماغ سره نه دی څه سره دی زړه سره دی بس په خپل دا وخت پیدا شي واړو نا غو چې موږ ته څوک راشي وي خالص نه څوک نه بس ورته وظیفه ورکړو ما دا وظیفه کواو الله نه غواړم ځکه دې باندې کزو ورته هم ته قران خلاص کړ ځکه چې اشیر نه درځي چې دې لرنه الله راوځي ځکه زه ته کوم غوږه اپروچ نشم کولای زه اپروچ کولای شم دماغ ته مغز ته صحیح مغز ته کوم غوږه اپروچ لګیا باندې لګیا کم شي صحیح قدرت ایسو کا اپروچ نشم کولای دا صرف دا حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي قلوب العباد بین اصبعات الرحمن يقلبها كيف يشاء د انسانانو زړونه دا د خدای د دوه ګوتو میاس کې مکمل کنټرول کیږي دو ګوتو کې معنی یعنی مکمل کنٹرول کی دی یو قلب بہا کے فیشا اگے اڑی راڑی جسنگے خواہی اگے اڑی راڑ جسنگے خواہی نو دیو سڑی ضرورہ واڑی چلے اسلام قبلوں پولا فیملی مخالی تھی اگر آج دلتا ہوئی کلی مرات ہوا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد ان عبدہ و رسول صحیح فکر جلو اسو کڑی راڑی اللہ تعالی و ما تافتا واقع ہوئے ابراہیم ان مدہم والا چلا کورتا غل راگ لے اوغٹو نشکورتا قتل کیا غل گردی دیوالم د خټ دیوال نه ایواله هوا په کران نه وته صحیح ابن ادم سے اب خپل زایبانه کوته ورته ګوري خو سوي نه ورته دا غریب ګردی کله یو ځای کله بل ځای خو درویش کور د درویش په کوتي سي نو بس چرنای پیدا نه غبیا واپس وته نو ابراهیم ابن ادم سے ولا आवाज لا ها ابراهیم ادم سے ورته आवाज ورکوي څنګه راغلي ورګریې څنګه راغلي ناغه ورته ير څنګه راغله بس هم جاندار غو نه غلو دا د نو جو استخدا هغه ورته ودرې په څنګه راغله سړی ته ټول شپه مې شو دي راغله صحیح اس شی مې لاس ترانه ده مې ابراهيم عليه السلام سره الله عليه ورته ساري معافي غواړم خو تاسو څه کته نو ورته نور هر چې راشي نه سګوري خو د دنیا مې کته نو هغه ورته ملګری موږ درځ رڼا کې پکې سنمو وتر شپې تیارې کې پکې سنمو دې شي صحیح البته وکړه اخرت دولت ته پکارې نه مو سرشتا ها نو زغل قوارت چې وایي جسمه لاس راشي نو وې زدا کرا کنه پیرا کنه صحیح نو ورته کول زدا کړه وې او داس خپل زکړه دی او وې او داس کا نو او داس وک بیا ابن ادهم سے خپل یو جوړه جامع او راو پیدا بالکل صفا دي ممکن دستا کپڑے صفا نه نو تدا بدلیک نو هغه واچولې بیا ورته مو سره واچولا نو ورته مو دې زکړه دی او خوا په خوا دې زکړه کله کله یو کوم وې زنه بسم الله نو نیت یو ابن ادهم سے هغه لګیا وغه یو یو دعا شروع کرو وی آج کارم بود آخر کردمش آج کارم بود آخر کردمش وز بدا سوی نمازا وردمش وی الله چې کوم زما کار او غما او د ګنا نه میرا او سامان زبانه نه ودرو بس دا ما کولې شو پس جو قلب او فعل ترا قلبه قلب تو فعل مصطفی اس د زړه اړه ول د ګنا نه دین طرف ته دا زما کنټرول کې نه دی اخو دا ستا کار دی او الله وی زړه د محمد رسول الله په تو فعل ګنا نه راوړې دی طرف ته او بل جانب تا غل منظم کې شیرسا او دا سوچ کوم دی چې دا سوره خسره دیوال مولم مات سنو کړ دیوال مولم مات کو کور کې مور ټریس پاس هم وسو کدا په باوقار سړي کور دی دیندار سړي دی بده کوم هډر معزز دی هغه عزت مولم ختم کړ صحیح او بیا دوی ما ته ستغه سوره خبر او نکړه بلکې ما ته وبم په خپل لاس ځکه کړې کپړې خپل لاس کړې مصلی را خپل واچولا ملته ودرولم او د واګانې ما ته کړې نو بس دا غزلو د سوچ سره الله تعالی واړو چې څنګه مونږ نه فارغ شو به بس دي تاسو ستاسو د لاس کې لاس کې د مخنه سره وعده وکم چې انده د پاره بس دا نه وره بیا نو او زه به تاسو رم ما به شړینا ابن ادم سره ورته مخ غواړو چې طالبان راشي دا سره سټوډنټان راشي او را سره سبق وکړي نو ابن ادم سره چې سار مانځه تراته نو دې ځان سره روان ویرازه چې کله مسجد تراغه نو ملمو خلکو ورته په خیر علي ستړي مشي خووي نو چا دې تاسو ته ویجره دې ملما ست عارف ته ابن ادم سے ته ویل دې ملما ست عارف ته نو ابن ادم سے دې راجی به جمله ورته وی جا البارحه لیسیدنا فسدنا دیوی بیگم کر شکار نه راغله شکار به شکار ته وی دې بیگم کر شکار نه راغله دې په پر شکار شه صحیح انا بس علی علی موضوع باندې کوش شیشه د خلق او دا که موږ وسره نه لرو نو سر مو په لاندې کړو خپل مو په باندې کړو دا دین سره کې دې طریقې سره خور شوی دی دا دین چې پیغمبر د زمانه نه خور دی دا پیغمبر په اخلاق او د صحابه په اخلاق او د تابعین په اخلاق او د اولیاء په اخلاق باندې د علما په اخلاق باندې خور شوی دی صحیح زموږ د اخلاق نو مسلمانان تر کې غیر مسلم راځي اته چې هر د کینجر خسړې دا هم دا دې خو له کمال شړې دې پانه دا شی جوړ کړې هغه وې دا تاره چې کم شی جوړ کړې مونږ دا شی را نه جوړو الله دې مو په حالت رحم وکړي چې مسلمان سره ته زو پاتې ته راځي دې چې هغه ولي پاتې ته راځي او دا چې ته ته راځي چې راوته یې کوم دوای وکړه زه ته دا ګورو خو مخ تازه دې نه نو دې په کدا خل دې کلمه نه وایو هغه وخت نه ویل هغه وخت چې هغه دا پاتې ته راځي زه خو مخ او کنه بیا نه راځه یا الله اني هاو لا تو هر ایک بے لسان کا لتا جل بھی حرکت مور کو دے قرآن بانے زب اخبر اللہ چی حجت کے دے سر انہا لینا جمع ہوئے کینن ممبانی لازم دی جمع ہو جمع کول دے قرآن پزرستا کی و قرآن ہو او تکعات فر قرآت دے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے شکلتا تو وحی رازی نو ته جبريل پسې الفاظ ریپیټ کاوما بس خاموش ناشه خو وي د ډیو کنسنټریشن کامل توجه سره د دې وجه پیغمبر اسلام ته یو بیا جبريل امین نه ته نو چې څنګه به اگر روان شو نو حضور اعتراف او سلام بزان ساده کی صحیح چې توجه کنسنټریټ شي چې توجه کان سړی ځان نه پرده چا پیری کو توجه کنسنټریټ شي کنه نو شي نه نظر راغون شي نو ان ته دماغي توجه وزلو ټول قوتونه یو ځای ته کنسنټریټ شي یو ځای ته د دې وجه موږ دا پرنا بل دا د عربي سټوډنټان علي نه یو ځای ته پوښتنه یې نو یاد کړي نو ما ورته بیا بس سبا بیا کلاس ختمو او یا به دا شی یاد وای صحیح نو بل استرال نو ټول یاد کړه ټول باقی یو وی ما خو جی به یو اړه ته یو کینا خپل دفتر کې یاد مې کړم چې یو غنټه پاتې مارک دا چې مرګ دا یو غنټه پاتې دا او بیا ته ډرایو مې کو نو فری وی باندې مې اون ځان سره تکرار کو نو به فری وی ها یو شی په یاد شي نو دا څه په کې کنسنټریټ شو چې ګاډه نو صاف په دې مې ګاډه صاف روز نه را پدې چې هارن وو نو کنسنټریشن سره شی یاد دیږي کنسنټ نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی وی ته کنسنټریټ کوا چې بس دا شی ډایرکټ زته ورکوس نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې وجه خو په یو مجلس کې پوره یو پارا سورہ پوره یو پارا یا د پارې نوم زیات دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته را نازل شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام به هغه ټول یاد بس څنګه به جبريل امين لاړو او حضور بدن صادر لري کو نو هغه ورته ټول یادو ضربه صحابه ته تلاوت کو او صحابه بدن سلام وک رضوان الله عليه اجمعين صحیح نو چرته ده زړه ته اوس په دماغ کې تا کوم شعر د کړي نو هغه کې په میسنګ په امکان شته د هیرو د امکان شته کوم شعر چې زړه ته راوړ هغه بیا د هیرو د امکان نشته دی وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې درویش کال ژوند کې چرته یو روایت نشته چې حضور صلی الله علیه وسلم چرته قران په لفظ کې هم خطا کړی یا د قران یو لفظ هم مس کړی او حضور صلی الله علیه وسلم فار اگزامپل مونږ کو د ماسپخین سو د ماسپخین مونږ کو نو په دوه رکعت سلام وکړو سیو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو یو صحابی ورته ناس دی هغه ورته اپ صلات الصلاۃ ام نسی جی مونږ مختصر شو که تاسو نه هیر شو لکه تاسو په دوه رکعت سلام وکړو نو مونږ مختصر شو که تاسو نه هیر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو نے تپوسته وی الصدقه ذو الیدین هغه سره دوزل ازونه لویس تال سره و دا تال سره چې زمون په علاقه کې بچا خان خلکو به دل اسنه له کوپو نه کړی نو کوپو نه کړ نو خدا عام کړی چې دا وقت قامت وو دل اسنه هم لوی ها الله تعالی مناس او الله تعالی دا چې موږ نو خلکو دې چوندې کې دل اسنه خو به کیدو دل اسنه الان کې دا نه و خو دل اسنه یو نور باندې ته وګ دا وکړه صحیح نو اگر دغه صحابي چې دیم بدن نه داسي وګدو نو حضور صلی الله علیه و سلم صدقه ذو الیدین دې لاسونو والا تړي اشتیاو وي ان واقعي ما برکات کړي صحابه وي جي او نو حضور صلی الله علیه و سلم پاسه ده او مونږه مکمل کوس ان تک یو خبر چې ممالک حدیث نقل کړي ده نو حضور صلی الله علیه و سلم خبره وکړي خبر سره خموز ما تيږي ان ته جواب کوي ما ابو حنیفه پر مکمل علی چې دا هغه زمانہ و چې په مانزه کې خلک لا د پروسس ته تیرې ده په مازه کې خبرې کولم لا جایې چې دلته په کوم ځای یو صحابه مونږونه کولې دا کې نو قرات به کول الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الیک باجی باجی را دنه شو السلام علیکم او برته و علیکم السلام و رحمت الله فریه من رش بیرو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم انو دې کې بشر شاله من السلام علیکم من سره مت ورته وي ام سفلا و رضی کنه بدل دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټول شیونه په کې جایز وو بیا ورو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا شی پروسس کو او په باندې یې کولی او بي بي لا تو هر ایک به لسان کا حرکت مت پر کوا په دې جب باندې چې بخ پره لا لتا جل به دې د پارا چې تو جل تو کې دې باندې نه کړي نا جمع او یقینا من باندې لازم دې جمع کول دې قران په لستا کې وقرانه ریپیټیشن لدې قران تا ته پر رمضان کې نو جبريل امين به هر کال پر رمضان کې راته حضور عليه الصلاه والسلام ته به هغه ټول قران ریپیټ کو چې کوم به تر دغه رمضان پورې نازل شلو چې کوم به تر دغه رمضان پورې نازل شو نو هغه به جبريل امين پر رمضان کې پیغمبر عليه الصلاه والسلام ته ټول دغه ویژن کو صحیح او په اخري رمضان کې پیغمبر عليه الصلاه والسلام اعتکافم شل رز کړو عموماً میں اعتکاف سورا دیکھو لس رضیش پہ نو پدغر اخیر رمضان کی اعتکاف کرو شل رضی جبریل امین دی یو وار پزائبان دو واری ورطا قرآن کریم آغا رمضان کی ریپیٹ کرو پیغمبر علیہ السلام چی کل دی خبر صحابہ تور کو نو تول صحابہ خوشحال شو حضرت ابو بکر پر جڑا شو حضرت عمر ورطے تو ولی جاڑی وی پیغمبر علیہ السلام با نیکس رمضان کی منسل نہیں وی داری چرتا فائنڈ آؤ کلا وی ذکر آغا رمضان اعتکاف ہم ایڈوانس کے ہوگو او دا آغا رمضان ریویجن ورطا ہم ایڈوانس کے ہوگو نو در رمضان نباد شوال ذلقعده ذوالحجه محرم صفر پنځه میاشتې لري شپږمه کې ربیع الاول کې په ټول سم تاریخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله قسم اړه شپږمه دغه رمضان نه بعد شپږمه میاشت حضور اسلام الله تعالی قسم اړه نو د هغه شپږمه میاشت په حواله جبريل ورته ویژن هم دغه رمضان کې وکړ حضور صلی الله علیه وسلم اعتکاف هم ایڈوانس ته وکړه چې غیر رمضان تر رسیدل نشته علی رمضان رفید المجتمع ایڈوانس کیو ان علینا جمع وقران یقینا المبال لازم دے جمع کول دے پزلستا کی وقران او ریپیٹیشن لدے فیدا کرانا او کل چمونگا نولو دا قرآن فتب ایر جبریل الولی فتب نتی فالو کوا ود کنسنٹریشن فالو کوا ایسا نا ود ریسائٹیشن نا with concentration یعنی کامل توجہ پہ باندې لگا ہوا چې دا شی صحیح طریقې سره وشي ها په دقت په دقت کوو ورته واپس خپل سبق فتعال الله ډیر ور دی الله تعالی الملك الحق چرشتونه او یقیني بادشاہ دی ولا تاجل او عجلت مکوا بالقران په قران باندې من قبل مخر دینا یقضى اليك وحيه چې دی ور پرشتا ته وحي دی قران بلکې توجه سره اوا وقل اوا يا رب او رب سما زدني انكريس كما علما دعلم په اعتبار باندې زدني علما نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام کلام الله ورته دا حکم نه کړی چې تر فلانی شی متعلق وایا چې خدای مال په دې کې اضافه وکي علم یو داسې شی دی چې د دې جا په صاحب نشته څومره چې دې حاصل کړ بیا هم الله پیغمبر ته حالانکه د پیغمبر نه زیات عالم شخصیت په دنیا کې ترته شوی د پیغمبر علم او ډېر لوی علم او هغه ته الله تعالی او قر رب زدنی علما وایا چې او رب زما انکریس کې ما د علم په اعتبار نور نور علم را لراکي نور نور علم را لراکي نور نور علم زکه چې څومره زیات علم درک راځي نو الله تعالی طرف ته بنځ دکېږي دا الله یره پیدا کیږي دا زکه د علم معنا هم دا ده چې د خدای د پیژندلو کوشش کوا زکه کوشش کوا نو سعدی دا خبره په خپل شعر کې ډیره عجیبه کړې ده چې پایې علم کو شمغه باید ګداخت پایې علم کو شمغه باید ګداخت کې به علم نتوا خدا را شناخت وی دا علم پا حصول کی زن دا سی ولی کا زن دا سی ملت کا لکا کینڈل شمع لکا شمع چی ولی کی گی کہ بے علم نتوان خدا را شنا زکا بغیر دا علم ہس امکان نسکے چکدے ہو پیشنی بغیر دا علم ہس امکان نسکے چکدے نو چی سمرا علم زیاد آتے لے دا دین نو دمرا با خدا زیاد پیشنی دمرا با او چی سمرا خدا زیاد پیشنی دمرا بورتنیز دیکھے گی نو چی سمرا خدا زیاد پیشنی نو زمرا بورت نه دیکيږي نه علم سره ته الله يې راضي لګي قران كريم کې الله تعالی فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء خبر دارا چې د خدای په بندګانو کې د الله نه زیات يريږي نو دا هغه خلک يريږي چې د قران سنت علم لري چې دې علم لري نو اس کې یو سره د قران سنت علم لري د الفاظ او د معاني خو د خدای نه يريږي نه د پیغمبر هغه عالم نه وي الله تعالی هغه عالم نه وي ځکه د علم معنا دارا حضور اسلام فرمائی راس الحکمہ مخافت اللہ یہ سڑے ہوشیار دے دیر پوہان سڑے دے اس داغ پوہا او ہوشیاری دیر پارا کرائیٹیرین سڑے کرائیٹیرین ورد پارا دارے جدے خدای نے یریم سمرا چلے اللہ نا سمرے نو یہ سڑے اگر بالکل الیٹریٹ نہیں الیٹ خود خدای یرمے پزر کی اگر عالم نے خدای نظر کی الله په نظر کې هغه سره هغه حال او بل سره هغه د قران یا دي تفاسیر بیا دي احادیث بیا دي سلور مذاهب فقه ورته یا دي دقایق ورته یا دي خدای یې را به ذکر کړي خدای یې حرام ته ملایږي کدو کا کول شي که غلا کول شي که فراد کول شي ځکه دا یې را یې ته به کرایټیری نو هغه به لګي چې مسله په سو ته ورسي اته خدای هغه څه نه ریږي کته نه شته از تو خلق خود مسئلہ پیسو دورش نا اللہ تعالیٰ دے رحمو کی نتی امیر ری گی نتی مولای ری گی نتی پیر ری گی نتی حکمران ری گی نتی رعیت ری گی سیدہ جی بھائی نتی وجہ خود امت بیرہ خر کرا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا و دا دنیا دارا چی با دور بدوے داغی وجہ با امداوا چی دار سری زنان دا خدا یرو بس سری زنان دا خدا یرو حالانکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و پیش نظر د ایمان تقاضا دارا چی سڑے یو لقمو چتی باید چې هغه باندې سوچ وکړي دا حلال و روان را کړ حرام ده دا حلال و روان کده حرام ده مونږ هر څه چې کوو کله دا سوچ کوو چې دا حلال دي کله حرام دي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي امت ته پاره د غډې د رسوایې دور دی ولا یبالون اکلوا من الحرام ام من الحلال چې خلق به دا فکر هي نه کوي چې دا سفرم دا حلال دي که حرام دي دا زما حق دی کله بل څه حق نه والي دي دا ما په حلال طریقه ګټره دي چې څنګه سره فراډ او دوکه کړی دا الله تعالی زمو په حالت رحم کین اوسم ست بلا ډیر خلک حرام او پرېدا مکروه پرېدا د مباح او نمزان بچ گئی چې معمولی ډاوټ پیدا شوی نه معمولی ډاوټ پیدا شي معمولی شوبه پیدا شي نو آی ډونټ وانټ ټیک اټ زه به نه اخلم دا زموږ سټوډنټان دي ډېر خبر بزنسونه دي په دای اټلانټا کې په دای اټلانټا کې یعنی هغه په دای بزنس کې چې څو خپل ټول لوګو شوبه پیدا شي صحیح هغه تر هغه پورې هغه ډیل کین نه وینم Let's find Sheikh and ask him and then we will do. Otherwise not. Say, Kai was saying legally, that's okay. We know that's not only case of law or legality, it's case of Sharia and deen. As a Muslim, we have to find out that Islamic religion is okay for us or not. Sahih, no kala dhumra ghat deen ke lad se. Sahih, no kala no. Asalita no, we know. We don't want to do that. Agar they are you crazy? Yes, we are. No, some kha khalashta. Kanishta. Dher kha khalashta. Shir shashta kanishta. Huh? Number kam de ya munta malum nari khurs. Tabi akhu musalman anishta. یعنی پر افغانستان کے دومرا خو مسلمانان پاکستان کے دومرا خو مسلمانان ایون لگا منگو پا حکمرانانو کی یا حکومت کے پر حکومت کے دومرا داس بخو خلق و ذفت درکم چی او استغفر اللہ وایا چی اغا خود حکومت یو دا چای پیاله زائی کی یا دا حکومت دا شین یا دا عوام دا شین یو پیاله چای خوز کی سرنگ خو چونکہ مجارتی دا بل کسم خلق دا نو دا خلق کلی ونی گا نشی سکا اس پاگل خانے دا سینیٹوریم ته کوم دا ټول لیونی وی نو کار نه درو سره بوته نا غلی ونی بسوي چې مونږ لیونی وکړې دې باندې ها هغه وای مونږ ته ټیک یو ځکه مونږ غاڼې دا د دریک دا لیونی ځامن دا خو دا چلو ها زو کار وی بادشاہ ته وزیر اعظم وی چې نجومیان ویلی فلانا روز باندې به یو هوا چلی نو هغه هوا چې په چاوبل دې ټول لیونی کی نو بادشاہ وته مونږ سره بس نا ورته یو طاقانه به جوړ کو او هغه چاپیر نن ترموس ناله کې بدن نو موږ دواړه بچو نو دای دواړه بچا دې حال نه وي نو دای باندې هوا ور لګي نو خلک ټول دی ونی شو نو دای کې د هوا چلېدو نه بعد راو در ټول خلک ولي ونی شو دای روغ پاتې ناله ټول دای په خواف نه دواړه دی ونی صحیح نو بادشاہ و پیر اعظم ته خدای دې خو بسا اوس دا بازار دې تک نه دي کوم جن څنګه تل دې خو موږ مړی کی دې خو خبره کې ټیک دي ځکه چې یو مزاج دی خو موږ خپل شان پاتې شو یو نو موږ نه غو ټول کې به پر اوسکار کوم نو بیا ګرځې دا هغه وی په کوم ورځ چې هوا چلی دا هغه ورځ د اوبو منګې د چا بهر پاتې شوی دی چې اوبو پکې ها نو یو منګې پیدا کړ په هغه اوبو باندې هغه هوا لګېدلې وه نو بس هغه منګې راړه بادشاہ ته اوس کپی یو ګیلاس ته یو ګیلاس ځوم چلی دی په شان شو کني نه دا وقل رب زدني علما ادعوا يا رب زما اضافه كما لا دخلم في اعتبار باني علم مزياد کی ندا دعا کوئی چې وخت در ترين فرض مانځنه بعد یو لږ کړه ته دعوی چې رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما ادعوا يا رب زما زدني اضافه كما يا انكريس كما علما دخلم اعتبار باني وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ أَيَقِينًا عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مُنْغَا عَمَلْ كَرَيُوْ حُكُمْ كَرَيُوْ آدَمَ عَلَيْهِ سَلَامَ تَمِنْ قَبْلُوْ مَسْكِرِ دَيْنَا اگتا مویلیو چه گورا جلد بازی با نکی عجلت با نکی عجلت با نکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یو ڈیلیگیشن را گئی یو وفد ورته راغی د خپل امیر په مشرای کې هغه امیر لا تر اوسه پورې مسلمان نو خو چې پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړې پیغمبر علیه السلام ورته ان فیک لخصلتان ویتا کې یو دوه خویونه دي دا خویونه د خدای ډیر خوښ دي دا خویونه د خدای ډیر خوښ دي الحلم والاناء یو حلم دې ته بردباره دی څه شي بردباره ټالرنس ورته وي نو موجوده زمانه کې رواداری روادار سره والاناء او بڑی سنجیده سره سنجیده ان سنس چې ته ایموشنل کېږي نه ته ایموشنل کېږي نه ته خبر رسو دا چې کوم چې تایری پټ کوي ته نه ریټل کېږي ته په خبر باندې سوچ کې او دغه وو بهترین صفاتونه دې سره سړي د شخصیت یو وېک پیدا شي یو وزن پیدا شي نو الله تعالی آدم علیه السلام ته اوه چې په هیڅ یو کار کې به ریټل کېږي نه ایموشنل کې یې بنا جذباتی کې یې بنا فوري طور د سو کنوینس نه کی چې صدا سي فیصله وکي چې دا غي ریزلت ادر وے اراوند راشي ریزلت ادر وے اراوند نه خبر باندې خصو چلا چې د دې خبره اپ ریفیکس وسی نه الله تعالی وې دا حکم یې ادم علی السلام ته مخکې لدی نه کړو خو هغه خبره یې رسوا فنسیا هغه خبره یې رسوا او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا انسانانو کې نسیان او هیره چې دا د آدم علیه السلام د جینز د وجې ده نو نه صرف دا چې دا خبره هیره کړې وه بلکې چې کله الله تعالی هغه ته آدم پیدا کړ نو د اولاد د سرو نرو میجو په شکل کې سرو نرو میجو په شکل کې دوړان دي دا ټول روحونه د سرو نرو میجو په شکل کې ورته خوراک کړل آدم علیه السلام ټول باندې یو نظر واچو صحیح. نو د هر یو په دا فیس باندې د ایمان رڼا چې څوک مؤمنانو نو آدم علیه السلام هغه ټوله معلومه کړه. یو سړی پکې و هغه ورته ډېر شاینه ښکاره شه، هغه میږې ورته ډېر روشانه ښکاره شه. نو آدم علیه السلام الله نه تپوس کړي دا جي څوک دی؟ نو ورته وی هذا ابنک داود علیه السلام، دا تصویر داود د بنی اسرائیلو پیغمبر دی علیه السلام. نو الله تعالی نے تپوسو کې وی کم جعلت من عمره، د عمر سره له دنیا کې نو الله تعالی ورته شپه تکاله 60 سنه ویره دا ډیر لږ دی. آدم علیه السلام عمر فیصله شوی زر کاله، وی دا ډیر لږ دی. سروي خپل زمانه ورک چې ډیر سلو کالو شي. نو داود علیه السلام سو کال ژوند دی شپته پنت کړي سلوی تر آدم علیه السلام واستیو نا غسل کار ژوند دیو. خو آدم علیه السلام چې کړه نو سو شپته کال برابر شو، نو ملک الموت هم راغې. ملک الموت انو آدم علیه السلام ملک الموت ته ته به ټایم غون را نه دي زما خلا سلوی کال فات دي نا غورته او ما جعلته لابنک داوود، هغه تا خپل زوی داوود ته نو ور کړی اصلوی. نو آدم علیہ السلام نہ صرف دا چی ہرشیو بلکہ انکار ہو وینا اے ایادی دل نور پچی مور کرنی وینا. نو آدم علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا آغی یو واقعی دا وجی دا آغی اولاد کی دوش انگر آگے، یو خود ہی ہیرول دیر کے دیری جیتی ابل منکری کی دیر دا. نو آدم علیہ السلام کو پر پر دیلو منکر شیو خواہ تا خو یادی دل نا اگر تا امون تا خو یادی صحیح مونږه کومون کې کوم دا ورشه نه کوم شه را ته یاد چې نه را ته یاد هغه کوم ضرورت نشته صحیح. بلکې په امریکا کې ډیر ښه ایکسکیوز دی چې چا ته وای دا کار داته نشه آیا فرداش آی ام سوری فرداش. نو بیا تاسو کې ورته والا قد اهدنا الی ادم ام حکم کړو ادم تا من قبل مخکر دینا فنسیا ناغی اکرخبنا ولم نجد لو حزما امونگنو مندل دل پارا خزم حزم مانا سٹرانگ ویل، حزم مانا سٹرانگ ویل مجھا چھے رہے اکرا سٹرانگ ویل نو یا ولم نجد لو حزما علی المعصیہ دچی دا وائلیشن کرو دائی پرپس دینو کرو دائی دے حیر دو وجہ کرو دسر وجہ کرو دے حیر دو وجہ کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی صحبہ معین. اللہم ربنا حمدہ بالقرآن زمین لما ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا من واجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ